Itt vagyunk, 6 óra után 44 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Akartam mondani, hogy gyere kislány, gyere a diszkóklubban, szól már a zene, de láttam, hogy elindultál. Futottál. Na, azt írja, hogy hallgató, hogy nagyon elege van a sok sikertelen nap hallgatója hívásból. Uh-huh. Szerintem csináljuk ma azt, hogy engem hívtok, és tuti felveszem, és majd jól meglepődök. Mindenki jól jár a műsor, és megkapja, amit akar, és én is. Jó, hát legyen készenlétbe, 3-4-10 után. Ha így akarod, legyen így. Valóban nem vagyunk túl szerencsések, és egy kicsit utálom, mert ez régen nagyon jól működött. Én nem tudom, mi van, hogy vagy kicserélődtek a hallgatóink, hát ez egy régi rovat, ugyanaz a műsor, ugyanazok a műsorvezetők, nem tudtam még én sem megfejteni. Olyan médiabeli anomália ez, amit egyszerűen nem tudok, és nem értek, hogy mi történt. Igen, tehát, igen. Hogy ez egy nagyon-nagyon fura. Jó működik. Szörnyű feldolgozhatatlan ellentmondás. Igen, és vége van, és úgy szállsz ki, mindig, hogy hello, mi vagyunk, nem ugye? Mondtad, miért nem mondtad, jaj, mi vagyunk, és ilyen két hetente egyszer, ha valaki bemondja, hogy mit a Balázsék, vagy reggeli show, bocsul, ez a jövő szabidat jelentette, a 2 kiló. De hogy tényleg, nem tud ez most úgy működni, mint régen. Tényleg úgy emlegetnek minket, mint a fociban az aranycsapatot, de hogy tényleg így múlt időben, és ez egy picit rosszul esik nekünk. Már nincs a vállon vívés. Nem, ugye? Nem, pedig hát nem. Az lenne a csúcs, amíg ott megpöckölöd egy nagy reggeli show beüvöltéssel. Most már azért várják a megérkező vonatot. Igen, szóval, hogy én sem értem. Na mindegy, igen, mint a Berni döntő után. Azt mondja, hogy Trackment elvitte Sintér, írja nekünk valaki. Köszönjük, jó. Köszönjük. Na, ez jó. Ez szellemes. Jó, Trackment elvitte Sintér, Trackment elhalálozott, hát rest in peace Trackment, ugye. Rakjuk fekete listára, nem lehet nálunk senki szellemes. Na, így van. Szerintem rakjuk arra a listára, ahol a naphallgatója van. Szóljunk neki, hogy te is figyelj 10 előtt. Jó, legyen így. Igen. Regett a föld, az mi? Mi? Regett. Semmi, hát regett a föld. Viszonylag kevesen reggett. Mennek ez a tévéhez már dolgozni ebben a műsorban is. Ezért nem, a TV2-től látjátok azt, hogy mondjuk el, hogy regett a föld is ilyen. Hát igen. Gondolom elvitt a Soros az N-betűt. A Soros tehet róla, hogy nem tették ki az N-betűt. Uh-huh. Elvitte a klaviatúráról az N-betűt. Ebből a föld szó tűnik így elsőre így értelmesnek a elej, meg a vége. Nem tudom. Az A. Megnézzük majd, az A se rossz. És akkor már fel csak elütés. 1, 2, 3, 4. Négyből kettő jó. Jó, ebben a tekintetben egyébként az RTL is azért. Tegnap találkoztam veled, Bali Szászhalomban, teligaz csak hátból láttalak, de ismerőseim oda mentek hozzád, és visszautasítottad őket, de utána beszéltem velük, és azt mondták, nagyon jó fejen utasítottad vissza őket. Azt hogy csinálod? Egy fiatal hallgató küldte Bence. Szakadjatok le róla. Egy 6-os lánycsapat így megtámad hátulról. És mondtam, hogy gyerekek, ne ragudjatok itt a nejem, de ha... Picit arrébb megyünk, akkor látom. Ha majd az Aldiba, akkor itt fújathatok egyet, akkor csinálhatok. Na, osztogatni ezt. Ne, ugye a 6-os lánycsapat így megtámadott, hogy autogram, és én mindig nagyon tényleg készséges vagyok, meg nincs baj, meg szerettem, meg az emberek, ez jól esik. Ha családdal vagyok, akkor viszonylag határozottan lépek föl, és mondom, hogy ne haragudjatok lányok, családdal vagyok, ilyenkor nem szoktam, mert láttam, hogy a Beni nagyon szenved, és akkor megértették titokból. Nem volt ilyen. Arrébb mentek nyilván titokból, 6-szor lefotóztak, azzal már nem tudsz mit csinálni, de nyugtass meg, hogy akkor, amikor lejtetted a kocsi kulcsodat, és kivillantottál egy üles. Nem, kérlek szépen, elmondom, hogy éppen pánsípot vásároltam a gyereknek. Az tehát gondos fontos. Apukaként pánsípot vásároltam. Igen, és te megmutatom, hogy mit történik a ti családokban. Miért van nektek szükségük egy pánsípő? Mindjárt a hét után megmutatom, hogy mit tanulok a gyerekkel pánsípon elfújni. Nem viszont, mindjárt berakom. Az elkondor pázát. Penpipe-on mit fújok most a gyerekkel? Pánsípot vette, nem, egyébként Zászlombotára van egy olyan kormányablak. És oda kellett menni. Útlevelet intézni a Noelnek, meg akkor már nyitottam egy ilyen ügyfélkaput magamnak, hogy ilyen adóbevallás. Minden soha senki nincs a Szászhalombattai kormányablakban. Ja, azt hittem, hogy most megfagyott a levegő egy kicsit körülötted az RTL-ben, és arra gondoltad, hogy akár egy perui zenekart alapítottak menekülésre. Ne, a perui csávótól vettem. Valahogy a Szászhalombattán volt egy ilyen perui csávó, aki pokrócokat, csilingelőket, nem tudom, pánsipokat árult, és a gyerek meg van érte őrülve. És akkor kapott egy kicsi pánsipot a Noel, meg egy nagyobb pánsipot a Benny. És akkor... Még nagyobbat meg. Figyelj, izgalmasan, nagyon izgalmasan telnek a pánsípot. Hát a gyerek megölt volna, hát ez be van neki készítve, ja. Reggel föl kell, 7-kor nyílik ki a szemem, és ő fújja este 10-ig most, úgyhogy most nincs. Meg azért nem, hogy nem tudtam volna elhozni a pánsípot. Hogy hazavitte volna, aztán mindnyálunkat szürcsölte volna egész nap. Azért egy pánsíp szerintem nem egy olyan dolog, ez egy életre szól, ugye? Hát én nem akarom senki másnak a pánsípját fújni. Na és a lányok? Feladták, mondom, hátul visszavonultak, és akkor hátulról ott láttam, hogy röhögcsével még nyilván 26-szor lefotoztak. De... Megfújhatjátok a pánsipot, mert itt van az a... Igen, gyerekek, tudjátok, a feleségem nagyon velmes azt, hogyha jót akartok, elhúztok innen. Nem, ilyen 13-14, 16 éves gyerekek voltak tényleg. Tehát nagyon kicsik. Lesznek ők majd nagyok is. Lesznek nagyok is, ez akkor nem jutott eszembe, hogy ilyen téren vegyem őket személyre, hanem egyszerűen csak mondom, hogy lányok, most ne arra jutok, nem. Tehát tudom, hogy lehet, hogy tahóság, és ez hozzá... Ne, persze. Fogtam egy ecsetet, belemártottam egy zöld fejlőm, és végighúztam a papírokon, amivel odajöttek. Igen, mint az ötödik elemben a csávok. Nem, én azt akkor nem szeretem. Tehát akkor úgy szeretek úgy létezni, ahogy úgy akkor vagyok ilyen családi minőségben. Egyedül, gyerekek, amit akartok. Bármit lehet. Semmit. Tényleg, akkor bármit, de családon ne csinálják, nem? Hát meg eleve a pán, hát meg értem, meg koncentráltak azért a pánsip vásárlásra, tehát hogy értem. Hát érted, Perúj azt mondja, 1002 meg 1002, 2004, figyelnem kell, hát azért lenne ráncson, érted. Nem alkuttál a kettőre? Eszembe se jutott, lehet? Hát persze. Hát akkor ma visszamegyek, és megmondom, hogy egy Perúj már. Hát kettőt vett, hát nem egyet vett, kettőt. Hát kettőnél már van. Ez síró Perúj gyerekek készítik otthon árvaházba. Aha, majd megnézi a Made in China feliratot az aljára. Igen, egy akkora csarnokban, mint amekkora Budapest sport. Lehetett volna alkudnom? Persze, hát kettőnél már kell, utcai járus nem kötelező. CD-t adott mellé? Nem. Autentikus perui zenével? Nem, volt annyira perui, szerintem. Tehát, hogy lehet, de hogy csak szárszalombattai volt. Csak kimaradt, keveset állt tető alatt a nyáron. Egy nagyon ilyes idős néni volt, csak sokat tapozott, és én peruinak gondoltam egyből, és mondtam, hey mama. Rajta, én azt hittem, hogy ez valami csomvozott, én kacuc. Igen, neki nélt, hogy csak rohadtul fázik, és a takarékszövetkezetből kértem, mert nagyon hűvös volt aznap délután. Tehát, nem, perui volt, de nekem nem jutott eszem. Én nem szeretek alkudni. Mondja meg az árát, kifizetem. Tehát most ott nekiállni, ott tesó. 2004, 2006 ér, megáll 1006-ba, érted? Nem, gyerek? Már 2004-ben lehet, hogy 2003-50 lesz, de maga az alkú, érted? Tehát maga a folyamat. Most picit csalódott vagyok. Miért? Hát, hogy nem volt igazi perui. Mert egy igazi perui. De perui igazi perui volt. A két pánsip mellé még adott volna neked egy autentikus perui névzenét tartalmazott CD-t is. Levet volna, hát, még, tudtam volna lehet volna még pár száz forintra mentsünk meg a kondorokat és az esőerdőket alapítványjavára. Tudtam volna venni tőle ilyet, csak nem adta oda a pánsiphoz ajándékba. Ilyen fura hülye sapkát vettél? Ami két oldalt így lelóg. Nem feltétlenül akartam magamból hülyét csinálni, csak akartam venni egy pánsipot. Tehát nem volt ott, igen. És volt ott egy láma is kikötve, de nem értettem. Igen, meg egy patyus néni. Igen. Szóval, hát izgalmasan telnek a Sebessén család hétköznapjai. Pánsipot vásárolnak Szászhalombattán. Azért ez... Figyelj, oda pörköltél. És szerdán, amit hoz egy ülő gyerek múmiát is. Igen. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Azt nézzük, van már játékosunk? Van már játékosunk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Ja. Gyerekek, mi van a csajokkal mostanában? Észrevettétek? Még nem tudjuk, hogy ő. Lehet, hogy csak van a kedve. Alszanak még. Hello. Lajos, szia. Akkor fiú. Szia. Sziasztok. Szia. Hello. Nem, hát gyanítom, hogy te is pasi vagy. Ja, hát ő gyanús. Gyanús. Lajosból nem volt gyanús. Hát már ott már kezdtem gyanakodni, de a hangod alapján van, aztán abszolút, igen. Honnan hívtál minket, Lajos? Budapestről. Mit csinálsz? Szabadságon vagyok. Na, hogy tenik a Szabi? Hát most vidékre utazok majd nap folyamán. Mit csinálsz? Merre mész? Mindent tudni akarok erről a vidéki túráról. Ez most fontos neki nézni. Majd mikor beszélgetünk egy percig, akkor mindent meg fogok. Egyetlen részletet se hallgassál. Ja, igen, igen. Szóval akkor már ki is választottál magadnak. Ki nézted? Persze, hát gyengébb beszindik. Helyes, hát a vérző vadra kell menni. Megény így szenved. A gazella apa és a gazella anya fut elől, néz hátra a kis sérült ennyi. Gazella kisfiúra, de kis gazella kisfiú nem éri utol a szüleid. Ő a beteg, kiabáltak a jénáknak. Gazella mama leadta a drótot, hogy a kis gazella fiú a beteg, úgyhogy hát jó. Anna segített, hogy téged válaszolok. Nem már, Anna, oda a martalócok elé lökted. Most kell megtudnom, hogy elárulja, hogy ki a beteg, ki a gyenge, és oda dob a hallgatók. Amúgy is veled játszottam volna. Figyelj, jön. Hát, hogy lehetsz ilyen kamus? Viccel csak szerintem. Na, te figyelj! Éppen a budiborra jött vissza, még leve húzva a drága elcsőj roha. Még a sarkára rá van az valami. Igen, legalább húzd le a budit, Anna. Ilyet mondani. Nem, amúgy is veled játszottam volna, Balázs. Te nem is hallod a játékost? Nem. Te csak úgy belebeszélsz a mikrofonba? Ott kint hallottam. Most ez menő, hogy úgy beszél a játékosra, hogy nem is tudja, mit vászol, annál nincsen fülek. Nem baj. Nem mondott már semmi fontosat. Azt mondta, milyen hülyes az Anna. Azt mondta, hogy igen, hogy kiért milf. Azt mondta, hogy hagyjuk a milfet. Jó, van rendben, nem hívlak föl, hogyha nyersz. Nem mondott semmi rosszat, ne bánts, nem mondott semmi rosszat. Szeretlek. Na, mehetünk? Én is téged. Menjünk? Menjünk akkor. Na, essünk egymásra. Pritu van fejön. Na, itt vagyok. Na, mesélj erről a vidéki útról, Lajos, hova mész, mit csinálsz, kivel találkozol, minden részletet tudni szeretnék. Ez szüleim mennek Horvátországból, és fölvesznek, és megyünk Hajdúbiharba. És mit csináltok arra felé? Szüleim ott élnek. Jönnek haza Horvátországból? Igen. Aki sántabicebóca lerázta a... Mit? A vérhiénákat, és fut a szülei után. Várjatok meg, várjatok meg. De mi gyorsabban futunk, és mégiscsak ott hagyjuk. Lajoskám. Szép volt. Hát... Érted, rögtön jött a kicsinyítő képző, az Lajos Kám. Tudod, Lajos Kám. Most, hogy lenyomott Lajos Kám lettél. Tudod, hogy van ez Lajos Kám, Lali Kám, lejtszél, ne butáskodj, Lali Kám. Nem gyerekek megvaló ezért. Hát igen, Lajos, ez rövid volt, 20 másodpercig bírtad. De hősiesen küzdöttél. Ennyi előnyt adtam neked. Nagyon drága vagy, köszönöm szépen. Nincs ajándék csomag, de egy visszavágót meg tudok ígérni valamikor. Jó? Valamikor. Szerintem azonnal már nem hív vissza. Dehogy nem. Meddig tart a Szabi? Hát egy ilyen egy hét az biztos, a többit még nem tudom. Na, hát azért az klassz, és akkor kis szülők, jövésmenés, kis belföld, jó az, jó az. Nagyszülők, kis szülők, minden. De jó, hogy még vannak nagyszülők. Az nagyon, nagyon klassz. Mennyi idős vagy, Lajos? 36. Na, hát akkor nagyon szerencsés vagy, hogy élnek még a nagyszülők is. Köszi a játékot, elbúcsúzunk, ciao. Én is köszönöm. Jó utat neked, hello, hello, hello, hello. Szeretjél szomorú. Akkor tehát? Egy-egy. Gyerekek, a kis bicebóca. Kicsit bicebócot hátul, kicsit bice, kicsit bóca, de azért... kicsit bóca. De azért, kicsit bice, azért még utolérje a szüleit, és lerázza a vérhírákat. De azért a végül mégiscsak ő hordja azt a ködmönt. Igen, a kis ködmönem, nem van a kis lottószelvényem, vagy a kettő nem ugyanaz, más történet. A lottószelvényes kisfiú meg a ködmönös, az nem ugyanaz, ugye? Mind a kettő hányatott sors volt. Mi volt, ez a nyilas misi tüntet el egy lottószelvényt, és a kis ködmönös... Csomó mindet olvastál ebből, csak ez derült ki. Hogy nagyon olvasott, vagy is megjön. Város törökös, az így az. Van, így van. Amikor Küsmedi bácsi elveszíti a reskontóját, és aztán a félszemű csávó. A reskontó, tényleg, a félszemű csávó meg visszacseréli a török gyereket. Ez az, meg az, az, az, az, az, az, van az a hülye gyűrű. Ó. Így van, és akkor Matula bácsi jön, és akkor bütyök, mert hogy hívják, akkor csinál valamit, nem is tudom egészen. Igen, beesik a vízbe, azt hiszem, a fűvészkár. Ennyi gyerekek, ennyi. Egy-egy van. Hetek összesítésében? Azt hagyjuk most nem. Koncentráljunk a rész sikerekre. Tudod, záródik az ablak, hírek vannak. Záródik az ablak, hírek vannak, akkor menjünk el egy picit hírezni. Jó, ha van friss közlekedés, küldjétek, 4 perc van pontosan 7 óra. Ami az időjárás illeti, csak azért öntsük a lelket a hallgatókba, hűvös reggelek után egyre melegebb, oly annyira. 9 volt reggel. Csípős, igen, csípős, Jani hosszú gatyába van. Így van. És hát vegyetek róla példát, öltözetek fel, jól? Mosásba kinyúlt, ez egy rövid nadrág. Igen. De mondom, hogy egyébként szombaton 33, és vasárnap is. De jó. Inkább ott lenni. 35 vasárnap. Gyerekek. Úgyhogy ne nagyon nézzél pancsoljál a gyereki gyorsan, mert délben nem tekerek. Jó, értettük. Ne nagyon fuldokoljálott a lupá, hanem tűző napon én nem akarok tekerni, legalább érjél ki, és akkor 10-kor tekerünk, de én délben azért esernyővel megyek. Ez az előnye, hogy a vízből fog kijönni. Érted? Hűtött testtel. Hűtött testtel. Neked végig kiállva kell a nyerekből tekerned, hogy ne fülödjen be a kis popód. Hát meg egyébként nem teszek fölülést, mert sokkal jobban szeretem. Ja, ha ez is igaz. És ha beleülök. 20 kilométernél beleülök. Adrien már keveri a zsírt. Na jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Pillanatokon belül hívjuk Ambrus Attilát, gyerekek. A viszkis rablót, mert hogy nem sokára megjelenik az ő életét bemutató film. Igazából nem egy dokumentumfilm, hanem egy akciófilm, és megjelent az előzetes, úgyhogy ez az apropója, nem sokára Ambrus Attilával beszélgetünk. Ezt csak így felhúkoltam egy kicsit. Jó, nem volt rossz. Húztad. Szegény, igen. Nem utálja, hogy már most őt viszkis marad világ életében? Igen, szerintem ő már nem a viszkis rabló. Egykor az volt. De megcsináltál valamit azért. Azért. Igen, csak... Most köcsögöm. Nem igen, hát erről kérdezzük nem sokára a filmről. Antal Nimród csinálta egyébként a filmet, hát ő azért egy baromi sikeres Amerikában zenélő, filmrendező, és hát baromi jó filmeket csinálni. Mikor Predátor nem láttam, én szerintem ezt itthon csinálják, tehát annyira a helyhez kötött, hogy fölismeri a helyszíneket, annyira a buszok, a járművek, az autók, megnéztem az előzetest. Hát a trailer alapján így, elég nehezen tudom elképzelni, hogy kivittek volna Los Angelesbe egy pár ikaruzást. Igen, igen, én azt hiszem, hogy ez itthon volt a legegyszerűbb, már csak a helybéli sajátosságok miatt is leforgatni. Hiszen ilyen buszok csak itt vannak, meg talán Iránban. Igen, igen. De már ott is csak. Azt nézem, hogy ez a KLM amerikai út, ugye ezt küldte valaki, nem? Ez van ez a játék, majd beszélünk róla. Igen. Úgyhogy figyeljetek, azt nézem, hogy van-e közlekedés, de igazából nincs. A pánsipot meg ígértem, de megmutatom majd 7:30 után. Jó. Na, tehát Ambrus Attila és a Viszkis film, hát én beszélgettem erről barátaimmal, sokan azt mondják, meg támogatott volt a közlekedés. Szintesítések? Hát akkor várj, támogassuk meg, hogy minden rendben az utakon. Köszönjük, Aranka. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ki ez az Aranka? Aranka volt egy reklám, és annak volt az egyik szereplője. Egy ilyen kis szemüveges, ilyen kis csetlőbotló kis, de jó volt. Azt mondom, hogy köszönjük Aranka. Jól előhívtad. És mikor mondtam? Nem Aranka volt? Nem Aranka, a bankos, hát mondom. Az mi volt az? Köszönjük Emese. Emese? Na, hát majdnem. Nem tudom, ezért kérdezem, hogy ti ismertek Arankát, mert nem tudom ezt most kinek mondtam, hogy köszönjük Aranka. Tehát ezt érted, hogyha ülök? Csak be, köszönjük Aranka. Hát most utaltál az előbb bankon keresztül egy kisebb összeget. Nem Aranka volt? Nem. A zsíros lány, már mint a zsírkeverő lány, az hogy hívják? Az Adrián? Ő Adrián volt, úgyhogy nem volt már Aranka. Ki az Aranka? Most már Vikit is érdekli szerintem. Az Aranka. Nem, ez valószínűleg valami szellemi leépülés, hogy csak váratlan bemondok neveket úgy, hogy nem tudom, mint amikor a Tourette szindrómásra is káromkodsz. Tehát ez nálam valami hasonló lehet, hogy teljesen értelmetlen mondatokat mondok hirtelen váratlanul. Valami régi nyerte zsuzsás vészélyt, egy kis darab, valami mikroszkop színpados, ami beégeti. Na, november 23-án mutatják be a mozik az Antal Nimrod rendezte Viszkis című filmet, hát a cím is találom, nem is nagyon kell más adni neki. Két évig írta Nimrod a forgatókönyvet, és érdekes a története, mert hogy Ambrus járt, mindjárt megkérdezzük erről, a forgatásokon, beszélgetett színészekkel, szereplőkkel, és próbálta minél hitelesebb, minél jobb tanácsokkal ellátni őket, hogy milyenek legyenek, milyen volt az akkori Magyarország, hogy nézett ki egy bankrablás, és hát a bemutató baromi jó, régi trolik, régi kispolszkik, bogárhátúak, kis olyan öltözetek, olyan parókák, olyan szemüvegek, ami ugye hát a 90-es évek Magyarországát hát adja vissza. Igen, de mondjuk sok dolgot azért nem kellett nagyon előásni, meg múzeumokból idehozni, meg szakértőket keresni hozzá, mert sok tekintetben azért még nincsenek változások. Azt kezdtem mondani, hogy beszélgette a barátaiddal, hogy igen. A filmről is nagyon felvetették, hogy miért kell valakiből hős csinálni, aki egyébként bankot rabolt, és én mondtam, hogy gyerekek, hát ez nem így van, hát ez megtörtént, miért ne dolgozzuk föl, Al Capone-ról is készült film, de hogy miért kell, tehát kirabolt, elvette az emberek pénzét. Mert ő hős volt akkor, csak mondom. De egyébként, hogy majdnem, hogy nemzeti hős volt. Picit úgy kezelték, igen. A modern Robin Hood, aki kicselezi a rendőrséget, üzeneteket hagy, és hát neki drukkolt a tömeg, csak mondjuk el, hogy mi történt. Csak ugye? Az olyan, hogy a Sherwoodi tag az szétosztotta a lovét. Tehát, hogy ez volt az alapvető különbség kettőjük között, hogy ő inkább megtartotta, megfelélte, és a Robin Hood meg ugye... A fiatalabbaknak mondjuk el, hogy ki volt a Viszkis, mert nem biztos, hogy a 90-es években, pontosan majd megkérdezzük mikor, ugye volt egy bankrablás sorozat, amikor is a Viszkis néven elhíresült rabló tulajdonképpen úgy tette lóvá rendőrséget, hogy hazánkban szinte a rendőrség dolgozóin kívül mindenki már neki drukkolt. 10-13-15 bankot rabolt ki, és a végén már annyira tetszett mindenkinek ez a történet, hogy áruhában van, viszkit iszik előtte, hagyott egy üzenetet, most nekem is csak foszlányok vannak meg, hogy már ugye neki drukkoltunk, csak azért mondom, mert a fiatal generáció már nem biztos, hogy tudja, hogy miről lett híres a Viszkis, és hát tulajdonképpen ugye nagyon sokáig nem találták meg, majd meglett, akkor ő ugye megszökött, óriásit úgy hibázott tényleg a rendőrség, és utána nem tudom hány bankot még kirabolt. Igen. És hát tulajdonképpen mondhatni, hogy nem nemzeti hősé vált, de tényleg neki drukkolt az ország kontra rendőrség. Tehát ez egy érdekes helyzet volt. Egészen addig a pillanatig, amíg aztán egy emlékeim szerint Lőrinci OTP-ben a levegőbe lőtt, illetve a plafonba lőtt, mert igen, akkor már egy kicsit komolyra fordult a dolog, ott azért szerintem sokak szimpátiáját elveszítette, mert akkor ott már egyértelműen veszélyeztetésről volt szó. Igen, de hát mégis rengetegen neki drukkolt. drukkoltak, és ugye hát Antal Nimród... Laza volt, humoros volt, szellemes volt, jó ki. Nem láttál még ilyet előtte, igen. És nem szoktad meg, élt. Hogy valaki, igen. Valaki, nem tudom, X bankrabláson keresztül, ugye, hát nem, egyszer nem kapja el a rendőrség. Na, hát és ebből csinál filmet ugye Antal Nimród, aki szintén egy baromi tehetséges rendező, tehát ez egy jó együttállás, egy nagyon jó történet, sokakat megmozgató, sokakban nosztalgikus élményt keltő történet, maga a Viszkis története, és egy Amerikában élő baromi tehetséges rendező. Tehát szerintem ez jó lesz, nem? A végeredmény, tehát a trélert látva. Hát ez zseniálisan van összerakva. Na mindjárt megkérdezzük erről. Ambrus Attilát. Attila, jó reggelt, hello! Halló, halló, szervuszok, jó reggelt mindenkinek! Hello, jó reggelt! Attila. Na hát neked már ez nem élmény, majd nem új élmény, úgy értem, hiszen már azért régóta benne vagy ebben a filmben, és tudod, hogy forgatókönyv készül, tudod, hogy film lesz belőled, de arra talán még emlékszel, amikor először meghallottad, hogy filmet akarnak belőled, vagy a történetedből csinálni, akkor mit szóltál ez? Hát egy picit le voltam döbbenve, az a helyzet, hogy azért valljuk be, nem egy Nobel-díjas fizikus vagyok, bár nem tudom, hogy belőle lehet-e filmet csinálni egy fizikusból. Én azt gondolom, hogy minden második, harmadik jó film, gangster film, bár mondjuk én nem vagyok gangster, én egy egyszerű fapados bankrabló voltam. Minden esetre meglepett a történet. Mármint az, hogy filmet akarnak ebből csinálni. Így van. Na, te valóban kijártál a forgatásra egyébként tanácsokat adni a Nimródnak, a szereplőknek, elmondani, hogy akkor azt te hogy csináltad, segíteni a jellem ábrázolásban, hogy például a téged játszó színész minél inkább átszelleműjön? Hát elsősorban ugye ez egy nagyon régi történet. Elvittem többek közt Nimródot Erdélybe is, ugye ahol felnőttem. Másfél, közel két éven keresztül, hát úgymond dolgoztunk együtt, ő minden héten felhívott az Egyesült Államokból, és hát ugye elég sokat meséltem a gyerekkoromról, a későbbi évekről is. Gyakorlatilag ugye, hát szinte minden folyamatban valamilyen szinten részt vettem. Nyilván szabad kezet kapott, mert ugye én laikus vagyok, én filmrendező vagyok, tehát én nem akartam beleszólni semmibe. Egy-két dologban volt beleszólásom, ugye a személyiségjogok miatt nem akartam, hogy néhány nevet megváltoztattunk, de azon kívül hát rengeteg forgatási napon voltam kint, illetve mindig ugye azért bármilyen változás volt, azért mindig a Nimród volt, és megkérdezte, hogy mit szólok hozzá, de azt mondom, hogy egy abszolút korrekt munkaviszony volt közben. Az egyébként cél volt, hogy a valósághoz teljesen hülyen ábrázoljanak téged? Tehát ebben semmi fantázia nem lesz, nem volt, stb.? Nem, az a helyzet, hogy ez nem dokumentumfilm. Tehát ugye a filmnek a 85-90%-a az önéletrajz. Néhány jelenet, ami a filmben majd fog látni, az nyilván egy-kettő föl lett geggelve, úgymond, de azt gondolom, hogy mivel ez nem dokumentumfilm, innentől kezdve azért van egy kis alkotói szabadság ebben a történetben. Hány bank volt végül? 20-valamennyire emlékszem. Te tudod még pontosan, hogy hány bankot raboltál ki? Hát mi azért ültem, tehát azért az illik finom. Hát összeolvad az ember, 26, 28, 22, 29. Olvastam egy érdekes összesítést, hogy hogyan indult az ügyed, és aztán hány rendőrt állítottak rá, baromi jó. Az elején egyébként, nem tudom, tudta, de 7 nyomozó dolgozott az ügyön 2 telefonnal, aztán 42 nyomozó, 16 körzetvédelmi is, aztán már 70 rendőr dolgozott, 3400 oldalassá dagadt az ügyed egyébként, 3200 túlórát halmoztak föl, 71400 kilométert autóztak, és 252000-szer emelték fel a telefonkagylót, mire téged tulajdonképpen elkaptak. Picit megviseltem, azt hiszem, a rendszert, illetve a rendőrökkel egy picit mondítástam, és hát nekik ez nem nagyon tetszett. Meg ugye azt gondolom, hogy ezzel nem volt semmi probléma, hát ők tették a dolgokat, ez a dolgok, hogy elkapják a zsiványokat, és hát ugye végül is sikerült bemérniük. De játéknak tekintetted egyébként ezt a részét a dolognak, hogy egy kicsit azért törjünk borsot az orruk alá? Nem. Azt gondolom, hogy ez akkor sokkal komolyabb volt, tehát itt sem volt arról, hogy én szórakozzak velük. Így alakult az élet, hogy szerencsém volt nagyon sokszor, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem azért voltam én annyira fasz a gyerek, hogy sikerült 29 bankot kirabolnom, hanem egyrészt nagyon sokszor szerencsém volt, és nem egyszer, nem kétszer már az elején is be tudtak volna mérni, csak valahogy mindig az Istenek velem voltak, és így is sikerült, úgymond. A forgatók, hogy mi volt? Bementél, elvitted, utána azt te fölélted, elmentél, utaztál, tudom, hogy itt volt Tájföldi út, egy csomó minden, vagy félretettél belőle, és már kellett a meneküléshez, és nem nagyon hagytad el Magyarországot. Vagy az elején még ment a költés, utána már csak a menekülés. Hú, bocsánat, várj, hogy elmentek a kutyáim, várj egy picit, egy másodperc, jó. Hello, gyertek vissza, gyere, bocsánat, elnézést. Szóval a lényeg, eléggé hedonista módon éltem, és mindig akkor mentem bankot abban, amikor elfogyott a pénzem, tehát különösebb trükk nem volt a dologban. Amíg volt, tartott a lóvé, addig éltem, mint Marci Evesen, és utána meg ugye nyilván meglátogattam különböző pénzintézeteket. Na most egyébként azon gondolkoztam a te esetben sokszor, hogy a közeli ismerősök hogy nem vették észre ezt az életvitelszerű változást, ami a te életedbe beállt, hogy kocsik, utazás, csajok, luxus. Hát tudjuk, és ezt te is sokszor elmondtad, hogy azért nem ilyen életet éltél előtt, és nem ilyen körülmények közül jöttél, hogy ez ott senkinek nem tűnt föl. Volt nekem némi előéletem, tudnélik, én Erdélyből származom, ugye, és én a 90-es évek elején elkezdtem bőrökkel foglalkozni, pontosabban csempész voltam, tehát bőröket csempésztem át, és már akkor úgymond egy picit megszedtem magamat, mert ugye elhoztam néhány medvebőrt, kivittem Ausztriába, Németországba, és már akkor úgymond jól értem, tehát nem volt benne magyar fajta változás, így van. Tehát, itt meg nagyon sokan azt hitték, hogy strici vagyok, sokan azt hitték, hogy öreg le, hát bocsánat, rosszul fejezem, amikor mondom. A lényeg az, hogy idősebb hölgyeknek a kegyeit keresem. Jó, szóval értem, tehát, hogy... És ebben volt egy igazság legalább? Szeretem volna szólni. Igen. Figyelj, neked akkor egyébként volt bizalmasod? Volt egy olyan ember, aki tudta, hogy te vagy a viszkis, vagy se szülő, se barát, se közeli hozzátartozó, senki nem tudhatott erről, hogy neked van egy másik éned, vagy hát tulajdonképpen igen. Nyilván most ugye elég sok idő eltelt, és most erről bármikor beszélhetnék, de az a helyzet, hogy akkor nagyon sok mindennel, illetve nagyon sok mindent meg kéne öljek, hogyha ezt elmondanám. Ja, értem. Nem, csak neked, hogy volt egy valaki, akivel végig tartottad a kapcsolatot, vagy van egy pontja a menekülésnek, amikor volt? Tehát valaki be volt avatva. Aha. És egyébként most azt tudom, hogy te köcsögökkel kezdtél foglalkozni. Ez megy, ez a biznisz, csinálod? Most voltam kerámiával, hogy köcsögökkel csinálsz, hát kerámiázol. Hát most... Hogy tartod még a kapcsolatot a régiek. Tudom, hogy hol lak, csak azért vigyázz, hogy... De most mindenféle rosszindulatik, csak kérdezem, hogy kerámiázol még mindig? Természetesen. Tehát ugye ez a civil foglalkozásom, ugye már nyugdíjaztak a banki szektorban, tehát így átálltam a tisztességes oldalra. És gyakorlatilag most hétvégén is 4 napot dolgoztam, Balatonbogláron voltam a borfesztiválon, és hát ugye folyamatosan járom az országot, közben meg persze elő kell állítani a termékeket, tehát ugye ebből áll az életem lényegében. Amikor megpattantál a rendőrségről, ott kapta föl mindenki igazán a fejét, és ott volt egy fordulat az ügyedben, hogy ott kezdett el aztán tényleg mindenki nagyon neked rukolni, akkor hogy igaz ez a történet, hogy lepedőn másztál le, vagy összekötöttél valamit, és úgy ugrottál ki az ablakból? Lényegében mindent, amit az AK-ban találtam, törölközött, lepedőt, cipőfűzőt, a mai napig bele van égve a kezembe, tudod, ezeknek a nyoma, illetve a kábeleknek, amin lecsúsztam. De hát hogy volt nyitva az ablak? Vagy tehát miért nem volt rács az ablakon? Nem is értem. Leszettem, akkor még jó kondiban voltam, és leszettem. De még szétfeszítetted? Vagy ráztad, kijöttek a csapatok? Hát abban az időben ugye a gyorskocsinak az a része, az eléggé, hát ugye a rothadás enyészetévé vált, és nem volt nagy kuncs leszedni az ablakról a rácsot, tehát azért ilyen díszjelleggel volt rajta, és hát ugye piszok szerencsém volt itt is, hogy sikerült egy olyan irodába bemennem, ahol ezt meg tudtam oldani, és hát gyakorlatilag úgy a legfelső emeletről ereszkedtem le, illetve csúsztam le. És ott egyszer csak elvegyültél a járókelők között, tehát úgy, hogy mire bementek, már nem voltál ott. És... hát igen, itt megint ugye a szerencsefaktor benne volt a történetben, tudni, 27 percen keresztül azt hiszem, bent kerestek. Tehát ők, hogyha időben leadják a riasztást, akkor én a Margit hídon szembe futok két rendőrrel, és akkor vagy én ugrottam volna a Dunába, vagy ők ugrottak volna, tehát így valami biztos történt volna ott, de annyi szerencsém volt, hogy ők azt hitték, hogy én belül bújtam el, és emiatt későn adták le a riasztást, és ebből a szempontból sikerült. És utána még hány rablás volt, de arra már nem emlékszem, tehát megszöktél, és utána még 3. Igen. És akkor te még ki tudtál menni külföldre, kicsit tájföld, kicsit élni, repülni, viszonyni, vagy az már csak belföld? Nem. Hát itt lényegében bent voltam, illetve Budapest környékén voltam végig. De az a helyzet, hogy amire összejött annyi pénz, hogy le tudtam volna lépni, hát akkor a bemértek, úgymond, és vége lett úgymond a karrieremnek. Uh-huh. Igen, hát tudom, valamilyen férfi bújtatott téged, vagy őt tartóztatták le, és akkor ő mondta el, hogy az ő lakásában bújkálsz valahol a 14. kerületben talán. Ez zuglói történet. Valami a Nagylajos király útja, Erzsébet király környékén, tudom, kivonultak a kommandósok, autósok, én emlékszem, hát néztük ezt szinte élőben, hát akkor még nyilván nem volt élő, de hogy akkor hát mindenki szájtáton észre ezt a történetet. És a filmben benne lesz Don, vagy lesz Donnak megfelelője, Bernie Pastorodnak? Persze. Persze lesznek. Én most kettő van belőlük, úgyhogy... Na, miért? Akkor most is Berni pásztoraid vannak? Igen, Berni pásztoraim, már hagyománytisztelő vagyok. Mert már bankban nem járok. Igen, a hagyománytisztelet reméljük csak erre vonatkozik. Mert ugye azt mondják, hogy a fáma szerint neki köszönheted azt, hogy elkaptak annak a negyed oldalát. Ez részben igaz. Ugye hazamentem a fegyverekért az útlevelét és ezt a kutyáért, és 7 percet csúsztam. 7 percet korábban érkezett meg a riasztás a határa is. Emiatt csúsztam el, de hát ez már a történet része szerintem. Ez így volt, jó, ahogy volt. Én ebből már nem igazából akarok úgymond haknizni, tehát az életem része a kutya is, meg a múltam is. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Hát meg figyelj, megbűnődted, leülted, azért nem 13 évet voltál bent? Hát azért az... 13 évet ültél, kázi veled is tatuáltak példát. A film mennyire csinál belőled nemzeti hőst, hogy mennyire mutatja ennek az egésznek az árnyoldalait? Amikor én kijövök, mit fogok gondolni? Hogy egy ember, aki hülyeséget csinált és megbűnhődte, vagy itt van egy ember, akiből hőst csinálnak, és ugyanúgy, mint a való életben, szinte neki drukkolok majd. Hát itt ez egy szubjektum, hogy ki mit fog ebből gondolni, de én azt gondolom, hogy a filmnek elsődleges célja a szórakoztatás. Tehát itt Nimrod, illetve a rendezők, illetve akik ezt az egészet összehozták, arra nagyon törekedtek, hogy ne az legyen, hogy én mennyire jó fej vagyok, mennyire hülye a rendőrség, tehát itt szó sincs erről. Tehát itt azt gondolom, hogy egyenlő eséllyel indul a rendőrség is ebben a történetben, tehát szó sincs arról, hogy itt ebből belőlem nemzeti hőst, vagy bármilyen szintű hőst faragnának. Azt gondolom, hogy a filmnek elsődleges célja arról szól, hogy az ember beül és 2 órára kikapcsolódik, és hát nyilván mindenki levonja a tanulságokat, mindenki gondol, amit gondol, de szó sincs arról, hogy én itt az oroknál fogok. Hősé válna. Mikor bemész egy bankba... És akkor bemész egy bankba, és valaki felismer, összerezzen a pult másik oldalán, amikor elmész utalni? Vagy már nincs ilyen rossz reflex? Az a helyzet, hogy amióta kijöttem, 2-szer voltam a bankba, és mind a 2-szer lefagyott a rendszer, úgyhogy hosszú. Valami ez. Csak a pénzben hiszel. Elkezdtek csipolni a kamerák, jelezni, és mindenki össze. Megellásom a lóvét, tehát ugye már nem járok bankba. Figyelj, összeszerűen még az ember összerezzen, mikor hal egy rendőrautót sok-sok év után, meg börtönben töltött évek után, amikor elmegy melletted egy szirénázó autó, elindul még valami, vagy összerezzen? Képzeljétek el, azt történt egyszer, hogy ugye már többször elhagytam a pénztárcámat, de mindig visszaadták, úgyhogy rengeteg becsületes ember él az országban. Egyszer a Király utcában elhagytam, és bementem a rendőrségre, ott közöltem, hogy hát ugye elveszett mindenem, és mondták, hogy hát slattyogjak haza, aztán csináltassam meg a papírjaimat, és éjjel olyan éjfél magasságában csöngetnek, ám mondom, én ezt nem nyitom ki az ajtót, és egyszer csak hirtelen megszólalt a sziréna. És ugye fölriadtam, és ugye úgy reflexzerűen kerestem a nem létező fegyveremet, és mondtam, hogy ja Istenem, már megint mit csináltam. Jaj, igen, értem. Kiderült, hogy a helyi rendőröket kiküldték, és szóltak, hogy hát megtalálták a pénztárcámat, úgyhogy menjek be a 6. előtti kapitányságra, és megvan mindenem. Múlik-e, nyomtalanul. Amorosul. És te meg összerezzen szólod, tudod, hogy tiszta lelkiismereted. Nyilván, persze, hát ez nem múlik-e nyomtalanul. Igen, gondoltad, hogy kiderült a 30. rablás is. Igen. Attila, nagyon köszi, hogy nyilatkoztál nekünk, nagyon drága vagy, tényleg köszönjük szépen, tudom, hogy azért sok helyre te nem szoktál. Mi megnézzük a filmet, és kívánjuk, hogy jó legyen, a Nimrod is egy tehetséges ember, a te történeted is azért megél. Nem csupó Gábor csapott le rá. Igen, szerencsét, hogy nem a csupót csinálja. Igen, szóval a lényeg, hogy megnézzük, kíváncsiak vagyunk, neked pedig nagyon szépen köszönjük az interjút. Köszi Attila, ciao, hello. Ambrus Attilával beszélgettünk. 7:30 múlt, 1 perccel jövünk mindjárt a hírekkel. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. 3:48. Ja, bocsánat, a Rádió Egyen. Így van, 3:48 lesz pontosan 1 perc. Szóval Ambrus Attilával, a Viszkissel beszélgettünk a hírek előtt, és hát sok mindenről faggattuk, ugye készült, vagy hát már nem készült, el is készült az új film Ambrus Attiláról, és Antal Imród rendezi, és hát bizakodóak vagyunk. Jó a tréler, nagyon jó hangulata van. Jó hangulata van a trélernek. Jó a 90-es évek Magyarországát újra látni filmvászon. A trolikkal, buszokkal, bár azok igazából ugye tényleg nem változtak. Már nincs annyi trabant, meg bogárhátú. A BKV-BKK az nagyjából ugyanúgy néz ki. Nem? Az a piros troli, amit látsz a 90-es évekből, ez most ugyanúgy fölkap téged valahol. Nincs egy nagy változás nincs. M5-ösön Szeged felé a 44-es kilométernél kint van a 3 lábú jó a műsor. Csabi küldte nekünk. Ma van a forgalmi vizsgám, múlt heti témához szólva, én is lefizettem volna a vizsgabiztos, mert 27 000-be került a bukás, és 6 hetet kell várni a következőre. Hát nem tanultál tőlünk. Igen. Múlt hét pénteken ezzel foglalkoztunk, ugye? Milyen vizsgabiztos, aki nem ajánlotta fel neked? Biztos kezdő. Vagy felajánlotta, de te nem értetted. Vagy nem akartad érteni, vagy rosszul kódoltad az üzenetét, és hát sajnos bukó volt. Mennyi? 30. Nem, még csak 28 van. akkor indulhatunk viszontlátásra. Azért bírom Attilát, valljuk be, értelmes hapsi. Igen, az, nagyon, az, nagyon sokat az. Olvasott, tanult, leérettségizett, angol tanult. Tehát baromi értelmes, ott szerintem már előtte is, tehát, de nagyon képezte magát. És egy jól beszélő, szép szokkincsel megáldott, nagyon, nagyon értelmes pasi. Igen. Lehet belőle, hogy előtte az volt-e, nem tudom, de minden esetre ő nagyon, nagyon értelmesnek tűnik most, ahogy nyilatkozott, abszolút. És szerintem ő az, azok közé, az üdítő kivételek közé tartozik, ha lehet így fogalmazni, akiken tényleg pozitív értelemben változtatott a sit. És ez lenne a jó. Igen, ez hát lenne jó egyébként. Tehát, hogy ha szokták ugye mondani, hogy erről mi is beszélgetünk már sokszor, hogy hát erősen megkérdőjelezhető, hogy jó irányba befolyásolja az elítélteket, a börtönben töltött év vagy évek. Hát az ő esetében egyértelmű. 13 év alatt azért átgondol. Szerintem a srác, hogy tényleg ő azért bele tudott állni egy olyan életbe, igen, ami normális. Meg nem misztifikálja magát, meg nem adja elő magát, mint hogyha ő lenne az, mit tudom én, a magyar Al Capone, vagy én nem tudom micsoda. Úgyhogy teljesen jó irányba ment el. Na mindegy. Jaj, utalást kaptam, képzeljétek el. Ennyi, hát Bali utalt. A közleménybe akartam írni, csak bejöttél pont is. Jaj, hát miért nem? Most utaltam el neked. Azt tudod, hogy úgy jön tőle a pénz, hogy Sebestyén Balázs Ottó. Hát ez de ezt muszáj volt bejelenteni? Azt? Gyerekek, nektek Oti. Illetve hát... jó, hát igen. A 23. nevem rajta van a személyben. Tehát az... Ja, és akkor be kell. Meg is érkezett? Meg. Ilyen. Ez tök meg jó. Is érkezett. Na megmutassam, mit tanulok Pán Sípon? Az OTP-ben. Megmutassam, mit tanulok Pán Sípon? Igen. Én tegnap vettem a gyereknek egy Pán Sípot Szász Halombattán. Ez már a sokadik Pán Sípja. Igen. És tegnap elkezdtük együtt fújni a fürdőkádban a következő dalt Pán Sípon. Ez egy egész jól megy, arra gondoltam, hogy ezt behozom nektek majd. Elkérem a gyerektől, és ha már nagyjából az elejét el tudom fújni, akkor behozom. Jó, de most hallgassuk meg az eredet. Ezt tanulom. Ismerős lesz. Ez már megy. Sose fogja. Elmondom, hogy ezt el tudom fújni. Ezt el tudom fújni. Jó, hát ez... És csak egy napja Pán Sípozom. Ezen még nem lepődtem meg annyira. Ezt a kis lecsengést is jól hozom. Aha. Viki zongorázik. Az így van, az így van. Anyósok. Tegnap volt, ezt tanulom a gyerekkel, Pán Sípon. És a vércsék ott kell. Nem, ülünk a fürdőkádba, ő is fújja, én is fújom. És Pán Sípozom. És így felelgettek egymásnak? Tehát az Pán Sípal, ő meg a mert ilyen gyorsan nem tudja eljátszani, és fölváltva játszák a hangokat. Megvan, hogy ülök a fürdőkádba, és nagyon fújom a Pán Sípot, és a gyerek válaszol? Meg. Folyik a víz, ülök a kádban. Ezáme hírte. Tessék? Mi az, hogy der ezáme hírte? Hát der ezáme hírte, hát lerojász. Ja, ő úgy perúj, mint Gojkomi. Lerojász, igen, ahogy Gojkomi tíz és német volt. Gyerekek, ezt most meg akarom tanulni, megmutattam tegnap a gyereknek, és most egymást tovább képezve a fürdőkádban este Pán Sípóra van, Balék. Nem, a szomszédok szerintem már öngyilkosok lettek. Nem tűnik nehéznek. Ne egész jól nyomja a Szepesi Niki. Hasonlít. És már ezek a mozdulatok megvannak, a nagy levegővétel. Nagyon fújom a kádba. Nagyon. Tehát ott ülök, és a gyerek visszafújja, és ki tud előbb egy értelmes hangot kihozni a kádból. Nagyon megy. Ezt az arcot hozza. Te fűrnék. A művész úrnak tátva maradt a száj, igen. Lehet majd veletek találkozni a keletinél az aluljáróban? Elmondom neked, hogy ha sikerül, bejövünk a Benivel, és elfújjuk nektek. Ne. Tehát, De indiának öltözve, Peru indiának, autentikus Peru indiának öltözve. Besírsz elfújom? De. Azt mondja, nincs még minden hang. Tehát valószínűleg ez két oktávot tud, mert ez egy nagyobb pánsíp. És nekünk 13 ilyen kis rútból van összerakva, megszámolom, hogy neki mennyi. Ragasztatok még mellé egy pár csövet. Igen, a partvistok a nyelét valamit, igen. Igen, figyelj, egy medence csövet valamit. Vannak ezek a rolettik. Csak azt tudod mi, amikor ülsz a fürdőkádba? Ezt hallott Baliéktól kiszivárogni? Aha, hát jobb, mint ez. És galamb is van? Nem, mert ez a kis természetag, ez nincs benne. Ez csak csobog a víz, itt van az ajtó. Ez hol van a bükkben? Ez már megvan az eleje. Tehát ezt már el tudom fújni. Itt tartok most. Hát a szomszéd lennék biztos, hogy költözni. Hát már, ha így játszana, akkor is, de hogy ő játsza. Jézusom. Miért most nem jó a gyerekkel pánsípozni a kádban? Hát hol pánsípozol, ha nem a kádban? Nem? Beültök, együtt zuhanyoztok, fürödtök, és közben fújjátok a pánsípot. De megnézted a klipet, és ez folyópart. És akkor a folyópart, egy gyerek ott közben játszik a hajóival, és akkor fújjuk együtt, nem lehet vizes nagyon a pánsíp, de fújjuk együtt a száz szalombatai pánsípot. De honnan jött ez a vonzódás a dél-amerikai kultúrához? De megnyitottam a YouTube-ot, és beírtam, hogy panpipe. Aha. Vagy pánsíp. Peter Pan. Aha, ja, pán. Pán. Sí. Ja, azt hittem, hogy be akart írni, hogy macsó picsa. És véletlenül elírtam, és kínoptam. Nagyon macsó picsákat keresek. A YouTube-on, de kijött a Panpipe, Der Enchamehert, La Royastól. Hát ez, és, milyen helyre kis indián lány? Ja, nem is lány, legény. Hát most azért lehet megőrülni, ha elfújom neked a last mojit. Azt, meg fogunk őrülni. Ha elfújom ezt, jó? Az őrlángot otthon a gázkonvektorunkban. Figyelj, ezt is elfújom neked, majd megtanulom ezt is. Megőrülsz, én vagyok az új pánsíkbajnok. Leo Royasnak remeg a trónja. Igen, utolsó bolykát én vagyok. Persze, meg akarom tanulni. Hát ez furulja! Várja. Ez ugyanaz az indián. Leórója jön. Emigrált Észak-Amerikába. Megismered már az utolsó bolykát? Persze, meg. Így képről. Most ilyen csőkukoricákat állnak a határoznál. Mondom, egy Elkondor páza. Tudod, ott az Elkondor páza, azt játszd el. Tudod milyen, mikor megtanulsz egy dal? Lehet, nem játszhat el ugyanaz a dublőr minden egyes indián törzset a világban. Érted? Na figyeld, tanulja meg ezt. Ha. Most mit játszik? Most fogja, figyelj. Ezt a dobot lehozott te. Elfogadom, hogy jó, ezt ma a fürdőkádba bevetem magam, ma ez jön. Olcsóbb nincs. De, ez jó, ez mindenki. Ez egy szakrális élmény, a gyerekeddel mesztelenül együtt pánsíphozni a kádba. Hidd el, hogy ez nem. Ez az indiák kultúra megcsúfolása. Van egy csávó, aki kontinensről kontinensre vándorol, és annyi közös, hogy mindenhol hosszú fekete haja van, de mindig más indiának költözik. Az előbb beöltözött mohikánnak, most majd Pueblo indiának fog beöltözni, legközelebb majd a Fülöp-szigeteken, vagy nem tudom, hol fog majd őslakót játszani. Az, hogy azt írják, hogy rájöttek egy kamu vagy bali, rákerestél a Google-ba, hogy férfiak és furulja. Jó, igen. Ez is igaz. Ültem a fürdőkádba egyedül, és ott volt a telefonom, és rákérdeztem, férfiak furulja. Hát muszáj volt alibiből a feleségem előtt a gyereknek tegnap százszalomatán venni egy pánsípot, miután megtalálta az előzményekből, hogy férfiak furulja. Valahogy ebből ki kellett mászni. Félreértettem. Én csak pánsípoló férfiakat kerestem. Jó, most röhögtök. Most kicsit megvettek, de... De majd, ha bejöttök ide. Ha bejövök ide. És az Elkondor pázát itt elfújom nektek pánsípon. Belámagoltok mind a ketten. Emlékezz, hogy Triolán is milyen jó volt. Emlékszem, milyen jó volt. Ez milyen szép ez, nem? Rájöttem, megnyugtatnak ezek a zenék. Tehát, hogy ezt sem fogom hallgatni. Na jó. Jó, hogy nincs több keze a bácsinak, mert 45 hangszer volt benne. Mondom, az egy oktávoson ez nem fog kijönni. Aha. Az egyébként nem zavar, hogy ugyanazon az 5 centim mozog minden egyes felvételen a szája. Tehát, de mit csinál? Nem balalajkázik. De jó, a 16 vagy nem tudom hány darab csőből ő 3-at használ, és közben olyan futamok vannak, hogy ezt nem tudja az a 3-4. Tehát nem feltételezed azt, hogy tud pánsipolni. Indiának néz ki a srác. Tehát, hogy ez a maximum, amit így el lehet róla mondani, mert fekete, de mondom, felőlem Szepesinik is lehetne a Masters bajnokságon. Szepesinik. Na jó, van. Oké, ne akartam nektek mutatni. Jó, már majd tanulok, és akkor behozom. Mondom, egyelőre ez még csak egy ilyen fürdőkádas fellépés, tehát még messzire azért, messzire nem mentünk. Jövünk nem sokára vissza, és érkezik dr. Kecskés Norbert hozzánk, gyerekek. Doktor úr jön hozzánk egy vadonatúj technikát megmutatni. Létezik egy olyan, nem tudom, SPEVEK vizsgálat, amit rajtunk is elvégez, ezt állítólag az orosz űrtechnológia fejlesztés. fejlesztette ki. A híres? És pulzus diagnosztikai módszer alapján 28 féle paramétert mér meg 4 perc alatt ez a készülék. De hogy mekkora, uh-huh. vagy... Igen, az orosz űrtechnológia fejlesztette ki, ahogy mondtam, és a központi idegrendszer által felügyelt funkciókat vizsgálja, a stressz szintet, fizikai edzettséget, teljesítőképességet, mennyire terelhető a szervezet, mikor éri el a csúcsot, mennyire vagy kialvatlan, mennyire vagy túledzett. Ez egy 3 perces vizsgálat alapján tökéletesen diagnosztizálva megmondja, hogy milyen állapotban vagy. Hát feldobjuk magunkra. Jó. És megnézzük, nézzük hogy ki meg. Milyen állapotban van. Hát 4 percet azért ez megér. Ha túl vagy edzve, akkor nupagágyi. Ha túl vagy edzve, nupagágyi, akkor csak vasárnap. Vasárnap van mozgás. Ha alul edzett vagy, akkor még vasárnapig lehet mozogni. 4 perc ingyen. És a 4 perce van hangsúly. Igen, ez jó, érdekes, megnézzük. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 11 perccel. Gyerekek, sűrű ez a mai műsor. Ez, nagyon, de szeretjük. Ez. Ambrus Attila volt ugye telefonon keresztül a vendégünk hét után. Aztán megmutattam, hogy nyitjálok a fürdőkádban, mert tegnap Szászhalombat sikerült pár sípot vásárolni. Tehát, hogy én értem. Nincs annál szakrálisabb élmény, mint amikor messzelen a gyereket. Szakrális. Pánsípozol a fürdőkádban. Na hát, ennek aztán, ha valaminek van közös szakrális élményekhez, ez nem az. Ennek aztán végképp semmi. Egy ember, aki eljátsza, hogy minden őslakoshoz tartozik, bármilyen kontinensről legyen szó, lesz ő mohikán, lesz ő. Nem ez a lényeg. Hallottad meg a lényeg. A lényeg, hogy közösen valamit a fürdőkádban fújtok a gyerekeddel. Ha te balalajkázol, mindegy. Igen. Tök mi, a lényeg, hogy ketten ültök a kádban, és megpróbáljátok. Azért fura lenne, hogy ott ül. Jó, de Álmadó vár, de Pedro, de... Igen, 15 éves lányommal bent a fürdőkádban. Eleve nem is férnénk át benne ketten, mert ő akkora, és akkor ott balalajkáznék neki. Jó, nyilván. Az én nekem 8 éves, azonos neműek vagyunk, tehát mi még ülhetünk egy kádban. Igen. Szerintem legalábbis. Hát felvilágosult hallgatók szerint már lehet ez is bűncselekmény, hogy hogy a gyerek már most lehagyott bizonyos dolgokban, de legalább igen, lesz önbizalma. Érted, milyen durva lenne, ott ülnek és elvenném az önbizalmát. Hát így viszont már most 8 évesen nem... nagyobb önbizalma, ami nekem már látja, hogy... Csak nehogy beépüljön neki nagyon az élmény, és később is erre az irányra tendáljon. Ja, hogyha most fürdőkádban ülök a gyerekemmel, akkor ő később is férfiakkal fog fürdőkádban pánsípozni. Nehogy az legyen, hogy majd aztán később is idős férfiak társaságát, hogy vállalán idősebb férfiak társaságát keresi, akik a fürdőkádban pánsípozhat. Én azért beszélek egy gyerek pszichológussal. Na jó, erre még visszatérünk. Oké, viszont Feri már csöndben van, így mert van. Hogy mérik... Ezt lehet, hogy nem vettétek észre, de most csöndben van direkt. Csöndben van, abszolút direkt, mert 4 percig csöndbe kell lenni, ugyanis ugye hétvégén Feri triatlonozik. Igen. Mi pedig váltjuk egymást, ha minden igaz, és minden összeáll. És most összeszorítja a fogait, hogy már gyakoroljon. Igen, dr. Kecskés Norbert pedig megérkezett hozzánk, aki többször volt már vendégünk. Hello Norbi, jó reggelt kívánom. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Ciao. Egy baromi érdekes műszert tesztelünk, illetve pontosabban nem is tesztelünk, hanem kíváncsiak vagyunk a működésére, ugyanis az orosz űrtechnológia kifejlesztett egy olyan pulzus diagnosztikai módszert, ami tulajdonképpen hát az EKG-hez hasonló csipeszeket kell feltenni a vizsgált alanyra, és 28 féle paramétert mér meg 4 perc alatt. Jól mondom? Igen, abszolút. Hát ez egy kész diagnosztikai eszköz. Igen. Ugye ez egy nagyon jó kiegészítő diagnosztikus eszköz, azért én ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez a hagyományos orvosi diagnosztikában ez rutinszerűen nincs benne, itt nálunk Magyarországon, de nagyon jó kiegészítő, és olyan dolgokat is meg lehet vele állapítani, amit mondjuk nem biztos, hogy minden ilyen esetben nagyon fókuszálnánk rá. Ez a központi idegrendszernek a különböző irányító mechanizmusait vizsgálja, és szám szerint százalékban, de ezt mondjuk is meg fogjátok látni, egész pontosan mutatja ezeket a dolgokat. Igen, és érdekes, arra vagyunk kíváncsiak, hogy fizikai edzettség, teljesítőképesség, túledzettség, stressz szint, tehát olyanokat mond meg. Ugye maga a pulzus diagnosztika azért nem egy új dolog, hát az ajurvédikus gyógyítók például mindenféle abszolút. Műszer nélkül beülsz 2 percre, megfogja a pulzusodat, és egy olyan korképet ad rólad, meg plusz mondjuk megnézi a nyelvedet. És úgy diagnosztizálnak, aki voltam ilyen, hogy felfoghatatlan egyébként. Igen. Mindent megmondanak pulzusból. Igen, gyakorlatilag ez az alapja, csak ugye ez szoftverileg egy kicsit fel van turbózva, egy kicsit tudomány mögé téve. Ugye ez a Kínában is voltak ilyen nagy idézőjelben varázslók, akik ugyanez a pulzus diagnosztika. Ugye a hagyományos orvosi diagnosztikában is létezik ugye a pulzus mérés, és ott is vannak, hogy mondjam, tehát a minőség lassabb, gyorsabb, szabálytalan. De szóval igen, de például Kínában csinálnak hogy pulzus diagnosztikából megmondja, hogy valami elváltozás van a vastagbeledben, egyébként nem működik jól a vesséd, folyadékhiányod van, és hajlamos vagy arra, hogy egyébként megfigyeljél a szívedre, mert mindezt másfél perc alatt. Igen, tehát egy kicsit, tehát egy kicsit más. Honnan közelít? Ennek a pulzusmérésnek, vagy pulzusdiagnosztikának egyébként volt egy rettenetes felfutása most az utóbbi időben a tömegsportban is, meg hát a profi sportban aztán pláne. Hosszú évekkel ezelőtt még senki nem foglalkozott ilyen dolgokkal, de mostanra már teljesen alapvetővé vált az, hogy az edzések és a versenyek során folyamatosan kontrollálják maga. Persze. Így van, pontosan. Az is egyfajta ilyen egyszerűbb ez a pulzusnak a változásából nézik a különböző, vagy vannak le következtetéseket. Ugye azért is, ugye ez a sportolóknál, én legsok sportolóval foglalkozom, és ott mondjuk nagyon jó, amit ugye Balázs te is elmondtál, hogy itt az edzességi fokot, a túledzettséget, hogy fejben mennyire tudott lenni adott esetben abban az időszakban, mert van egy olyan funkciója is, hogy előre egy olyan 7-8 napos időintervallumot megmond. Na, nagyon fontos, akkor... hogy van Feri most, hogy lesz vasárnap, teljesítjük ki a távot, milyen állapotban van, mennyire túledzett például. Ez egy érdekes dolog, mert lehet, hogy már nem kire edzeni, nem mit tudom én vasárnapig, mert lehet, hogy most annyit edzett az elmúlt hetekben, hogy túledzett. Milyen a stressz szint, mennyi nikotin van a szervezetében, hogy van az aranyere, mindenre kíváncsiak vagyunk. Nem beszélhetsz, nem beszélhetsz. Készen van, igen. Feri, most kezdtünk el aljaskodni, nem szólalhatsz meg. Volt már eddig is, azért figyeltem, tehát süketem vagyok mérés közben. Leszik elég rossosat, mert mindig nagyon üvölt a budin, amikor arra felé járunk reggel. Nem tudjuk, hogy segítsünk-e. Na, elkészült? Igen. Meg vagyunk. Tulajdonképpen meg is vagy, tehát tudsz is diagnosztizálni. Abszolút, igen. Hát a dolgokat simán el lehet mondani, tehát nyugodtan. Gyerekek, szakszervizben nem megy ez ilyen gyorsan, amikor az autódat rákötik a számítógépre, nem? Nem, hát. Hol tart az orvostudomány? Hát milyen érdekes. Igen, hát ilyen percén nem tudnak elkérni több tízezer. És igaz, hogy másfél óráig kell csinálni. Ez igen. Ugye maga a vizsgálati eszköz az egy két, mint az EKG elektródák, csak a felső végtagit, tehát a két csuklóra teszünk két ilyen elektródát, és ennek van egy kis szoftver benne, egy kis kütyű, és akkor ez alapján méri. Mindenképpen csuklón kellene, érted? Máshol nem lehet csinálni. Igen, farokra nem, ha erre gondolsz. Mert ugye szerintem azért hát, egy biztonsági mérést még azért makkon talán. Jó. Hát ezt majd a műsor végén megteszik. Igen, de neked egy bikázó kábellel. És neked nem kivezetés, hanem bevezetés. A másikat ráteszünk egy aksitöltőre, aztán meglátjuk. A másik végén pedig egy Volkswagen Transporterre, aztán adjatok gázt. Na, mit látunk Ferencen? Ugye beszéltünk egy picit itt a túledzettségről. A különböző oszlopok vannak, és ez százalékban mutatja az eredményt. Csak őszintén, bármi szörnyű dolgot látsz, igen, őszintén. Igen. Jó. Azért hozzáteszem, nagyon sokat számít, hogy alszik az ember, tehát az eleve meghatározza az egész ugye, szívérendszeri működést. A másnaposságot nézi? A másnaposságot olyan szinten, hogy mondjuk nem a véralkoholt nézi az emberben, hanem magát az, hogy mondjuk aznap este a mélyalvás fázis az mondjuk milyen, mennyi volt. Mert ugye a mélyalvás az eleve meghatározza. Igen, eleve meghatározza a szervezet működését, ugye abban regenerálódik a legjobban a szervezet. És ami az egyik legfontosabb, a vegetatív idegrendszernek a működése. Ugye ez az akaratunktól független, és ennek a százalékos mondjuk eredménye, illetve hogy mennyi tartalék van, azt is meg lehet nézni, az meghatározza a szervezetnek gyakorlatilag a hormonális, a szívérendszeri működését. Na, nézzük Ferenc milyen állapotban van. Kíváncsiak vagyunk, hogy most kicsit kitárulkozunk igazából, azért ez egy intimebb dolog, az emberről ennyi minden adat kiderül, de kíváncsiak vagyunk. Nyomassadok. Egy picit az látszik egyébként, hogy az utóbbi időben... Hogy rossz helyre adtuk fel. Igen, újra mérni. Hogy megint lefagyott a szoftver. Még egy újra mérés, megint csendbe kell lenni. Hogy itt az utóbbi időben azért a Ferencnek az alvása, illetve a mélyalvás fázis az nem volt teljesen tökéletes. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ki van fáradva, el van fáradva mentálisan, egy kicsit, és ami azért hát a jó hír... Hát Coco Jumbo koncert után ki nem fárad mentálisan, ott azért pusztulnak az agysejtek. Mr. President Velencén hétvégén. És tart. Igen, ez egy hosszabb távú. Hosszabb távú történet. Igen, azt is... Az is látszik, mert ugye azt is meg lehet ezzel állapítani. Legyél már kíméletlen. Jó, mondd, szóval, hát el vagy fáradva, most mit szépítsük itt? Igen, azt mindjárt rögtön nézem, a túledzettséget. Nem, ez kevés alvás. Ez a kevés alvás. A kevés alvás, igen. Igen, na most a tartaléka, ugye mondhatok konkrétan hát százalékokat is, tehát ugye 64% ez a bizonyos vegetatív idegrendszernek a jelenlegi állapota. Ez körülbelül olyan 70-75% felett a nagyon optimális, tehát ez alatt egy kicsit van azért, de azért ezt szoktam mindig mondani, hogy azért szoktam ilyen olyanokat is mérni, hogy mondjuk minden mutató 10% alatt van, és ez nem azt jelenti, hogy halál közeli állapotban van az illető, hanem ennyire el van fáradva, mind fizikailag, mind mentálisan, mind szellemileg. De sportolóknál, vagy hétköznapi civil embereknél? Hétköznapjaknál, és sportolóknál is. Sportolóknál. Ez a tipikus eset, amikor abszolút túledzettség van. Ferenc, itt egy picit azt látom, hogy fizikailag is most egy picit el van fáradva. Legalábbis a szervezete. Hogy megcsináljuk ezt a triatlont vasárnap, tesó, ne most lőjél ki. Ne most murdáljál meg nekem, mert vasárnap dolgunk. De ugye ez most még, most ugye kedd van, tehát vasárnap lesz a verseny. Ez ilyenkor még, tehát ez néhány nap alatt, azért Feri, az is látszik, hogy azért általánosan nő mozog, tehát látod ezt rajta? Van, igen, edzésben van, csak most egy kicsit fizikailag, tehát fizikailag, hát igen, tehát egy kis pihenés ráférne, így az elkövetkezendő mondjuk 2-3 napig, én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy mondjuk ez még szerda csütörtökön még egy kis edzés. De ezt miből látod szoktam, például, hogy túledzett? Ez milyen adat? Ez egy központi idegrendszeri adat? Van egy kör, és akkor abban van 3 szín, a piros, a sárga és a zöld, és ennek az arányai, tehát ez akkor a legoptimálisabb, amikor ez 33-33-33%. Érdekes, a dokik nem szoktak azért ilyen kütyükbe, meg ilyen számokba hinni, tehát hogy van, aki azért teljesen szkeptikus, meg színek nem. Alapján, meg százalékok igen. Alapján nem, megmondott. Meg tegnap látta Ferit bedőlni a sásba a gárdába, és ebből arra gondolt, hogy igen, lehet, hogy igen, most egy fáradt. Ott a madárvártánál feküdt a csávó elnyúlva, érted? Mondták, hogy Feri, értem, mint azért kejmászol. Néhány récecsipeget. Ezt igazából nem mondtuk, de tegnap egyik bulisztunk. Hát akkor ez megvan az eredmény. Tehát nem alszik jól, vagy aludjon többet. Igen, tehát a mély alvás fázis, az azt jelenti, hogy ugye ez nem akarok most ebben nagyon belemenni, mert voltak itt sokkal hogy hivatottabb szakemberek erről az alvásról, de az a lényeg, hogy a mély alvás fázis az így váltakozza, hogy elalszunk felületes mélyül, és ennek bizonyos százaléknak meg kellene lenni, ez nagyon sokan egyébként nem tudnak megfelelően mély alvás fázis mondjuk elérni az éjszaka során. Mert azért az a nagy általánosságban igaz, hogy kihalvatlanok vagyunk, nem? Tehát ezek ilyen kicsit ilyen közhelyesebbek. Nem is a kevés alvás, bár hát nyilván nektek mondom pont, akik minden reggel korán keltek, hanem hogy a minősége. Igen, mert ha keveset alszik az ember, de megvan megfelelő százalékban az a mély alvás, akkor nagyon jó. Tehát akkor ugyanúgy regenerálódik a szervezete, ami főleg itt a vegetatív idegrendszer. Mit látunk még? Mit lehet megnézni? Csak kíváncsiak, azért pörgetem ennyire, mert ugye 28 adatot mér, hogy mi és van még. És még téged is megmérünk. Hát, a hírek alatt megmérünk, és utána elmondjuk az eredményt szerintem. Jó, nálad azért a túledzettség fennáll. Tesók, ha valamitől letartsál, az a túledzettség. Jó, és igazából még mondjuk, ami érdekes lehet, ez az előremutató mondjuk időszak. Mondd, hogy ami, így megy föl. Ami ez úgy néz ki, hogy van egy kis ábra, ami 0-tól 24 óráig van beosztva, és akkor olyasmi, mint ez egy ilyen bioritmus, hogy hasonló ahhoz, de az a lényege, hogy a felső csúcsok azok mind a fizikailag és szellemileg aktív időszakot jelzik a napnak abban a szakában, nyilván a mély, az meg a passzív időszakokat. És akkor ebből mindes, hogy a napon melyik szakaszában hogy mikor edzek, mikor pihenjek, tehát egyére lebontva ezt az alany megtudja. Így van. Aha. Így van. Na akkor csak nézem, mert itt most már ezt látom, hogy mikor indul, hát gondolom ez reggel úszol, indul, ugye? 9:15-kor van a rajt. Igen. Legalján vagyok, fogadjunk. Hát utána jössz fel. Tehát olyan fél tíztől abszolút, 10-11 óra magasságában, gyakorlatilag a csúcs. Utána kell egy kicsit. A bringázás alatt. Tesó, akkor tekerünk, hát ott jönnöd kell. A bringázás alatt, de utána lesz a bringázás végén lesz egy kis fáradtság. Ez nyilván ez mindig, de most ahogy te szoktál. Tehát itt mindig saját magához képest kell nézni, és azt, hogy a saját magához képest tehát a maximumot mind fejben, mind fizikailag le tudja adni az ember. Aha, itt ugye ez a lényeg. Tehát te, így a brinkát, hány óráig? Mikor lépsz be? Ti olyan dél körül kezdünk futni. Mi van azzal? Az a legalja, mi? Igen. Ott fogsz összeszedni, hogy ez a magyar. Igen. A délben ne fusson. Tűző napon 34 fokban, ez egy szerencsés futás lesz Feri. Tehát valahogy igen, tehát vagy akkor nyilván egy picit ne, hát nem, hanem egy picit valami egyéb ilyen. Igen. Nem életszerű, de egy fél órára dőj le. Kicsit aludnék. Igen. Némi szteroidot, napozimot. Hát vegyél magadhoz. Hát valami egy kis ilyen izotóniás cuccokat, egy kis szénhidrátot, ilyen gyorsabb ott mindenképpen, mert ott biztos, hogy hiányod lesz. Most csak, hogy én mondjuk elmegyek hozzád, civilként, akkor nekem megmondja, hogy mondjuk, ha nekem 10-kor véget ér a munkám, akkor még 10 és dél között inkább aludjak, mint edzek, és 2-től menjek el edzeni, igen, mert pontosan. Ott jobban teszek, tehát ezt mutatja. Igen. Tehát Ferire lebont, ez most azt jelenti, igen, hogy a Ferinek inkább, mit tudom én, reggel kéne edzenie, és 11 dél körül meg inkább pihenjen. Igen, a jelenlegi állapota szerint, de azt azért, ennek az a lényeg, hogy azért ezt lehet javítani. Tehát jöjjenek többször tehát a kliensek. Nem azt mondtam. Nem csak az a lényeg, hogy ezzel megállapítjuk, hogy mi van, hanem hogy azért ezt tudjuk befolyásolni. Aha. Tehát ugye táplálkozással, különböző természetes alapú dolgokkal kicsit megváltoztatni mondjuk a napi rendszerességet, a napi rutint, bizonyos kicsit ilyen, hogy is mondja, mentális dolgokkal, például az alvás mélységét lehet javítani, és a többi, és a többi. Tehát ezen tudunk tolni. Tehát a sportoknál is az a lényeg, hogyha látjuk, hogy akkor ebben az időszakban például akkor vannak a selejtezők, és hogy mikor van a döntő, és pont ez mondjuk a gyengébb időszakra esik, akkor azon tolunk egy kicsit, vagy tehát valamilyen szempontból próbáljuk befolyásolni. Tehát a bioritmust az ember próbálja úgy beállítani, hogy amikor teljesítenie kell, akkor mondjuk délután 4-kor legyen toppon. Igen. Aha. Igen. Tehát lehet egy lejövök, ilyen. Az mélyebb alvás. Vezetés is nálam néha mélyebb alvás, csak fölül ezt a feleségem, hogy figyeljek az útra. Ugye például a Cselacinál, pont most ugye aktuális most volt a úszó VB. Cselászló? Dolgoztatok együtt, vagy miért él meg? Ő már régóta együtt dolgozunk, mondhatni így, mondjuk ilyen táplálkozás, meg ilyen egyéb kiegészítő vizsgálatok alapján. És például nagyon jól látszott, hogy a selejtezőkön is egész jó, meg amikor a döntő lesz, ugye már előre tudják, hogy mikor van órára, percre, hát ott az úszásra mondjuk. És akkor beállítjátok fontos, úgy a és akkor hát megnéztük, hogy éppen jó a helyzet, de aha, ő abszolút össze volt teljesen jól rakva fizikailag, és szellemileg is ez látszott, és azért a teljesítményen. Bármit mutat még, ami érdekes lehet, nem tudom, folyadékhiány, táplálkozás, gondolom vitaminok, meg stb. Azért az így nem mondja meg. Azt nem. Ilyen típusú. De funkcionális, ezek ilyen funkcionális eltéréseket mutat főleg a de hát mondjuk még de hogy alapjában nincs rossz állapotban. Igen, abszolút. Tud még egy olyat, hogy a biológiai kort a jelenlegi állapotnak megfelelően azt meg tudja mondani. Nézzünk rá, a vizsgálat alapján. Igen. Mennyi vagy eredetileg? 40? 47 vagy, ugye a korod szerint, de mennyi a tested? Igen, tehát ez most 45-öt mutat. Tehát 45. Micsoda, kettővel jobb vagyok, basszus! Lehetne rosszabb is. Jöttem volna, hogy jön az 54 valakinek. Tudod, nagyon rög és kijön a 48 nekem majd. Igen. Jó, ezek az érdekes adatok, ez például tök jó. Tehát fiatalabb vagy. 45 vagyok csak. Két évet fiatalodtál. Tök jó. Hát ez tök király. Valószínűleg plusz-minuszból kezdtél. Tehát a korához képest idősebb volt a szervezet, amíg dohányzott, nem sportolt, és az elmúlt 2 évben elérte a saját szintjét, és most már jön minuszba a sok sportol. Ez egy jó eredmény egyébként, tényleg. Abszolút. Két éve rámérünk, amikor nem csináltál semmit. Hát akkor biztos, hogy nem. Akkor pluszban lettél volna. Na, erre az adatra én is kíváncsi vagyok, ezt megnézem. Te csak akkor mondhatod a keveset. Ezt azért mindig meg szoktam kérdezni. Ez a legérdekesebb. Főleg hölgyektől, hogy akkor van egy ilyen funkciója is, és hogy ezt mondhatom-e, vagy nem mondhatom. De hát borzasztó állapotban van a magyar lakosság, akik eljönnek hozzád egyébként? A leg... nem alszunk jól, azért ez nagy közhelyez. A mozgáshiány. Az általános. Tehát ez az egyik szűk keresztmetszet, a másik ugye a veszélyparafiam, ez a folyadékfogyasztás. És itt még nem iszunk eleget, és itt az alkoholmentes dolgokra szoktam gondolni. Ez a baj. De például mondjuk ilyen nyáron, melegben, azért nyilván nem akarok itt most reklámot csinálni. Jó, ezek a nagy dokis közhelyek, aludj egyéligyásokat, nem? Tehát, hogy ez általában mindenkire igaz. Igen, hogy... de most nagyon sok vizsgálatnak az eredménye meg lehet, így a külföldi, mondjuk ilyen sportélettanászok, külföldi sportszakemberek végezték, és a rendes populációban, és a mozgás hiány, illetve a rendszeres mozgás. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen heti 2-3-szor, tudom, 3-szor elmenni, én nagyon tisztában vagyok vele, hogy akinek családja van és dolgozik, az komoly organizáció. De mégis, tehát a napi 3-szori mozgás, rendszeres, és főleg az kell mondjam, a kardiomozgás. Tehát sokat például aki nem csinálta, elkezd egy év múlva jött, abszolút, és brutális változás. Igen, abszolút. Nagyon szépen. Uh-huh. És ráadásul ugye ez a rendszeres mozgás még az alvást, tehát még a mély alvást is javítja. Nagyon sok olyan betegséget gyakorlatilag igazoltan, hát az eredmények alapján igazoltan meg lehet előzni, és ez nem közhely, ez nagyon komoly. Hát a gyerekeknél is mondják, hogy ha valaki ADHD és túlmozgásos hiperaktív, a legfontosabb, igen, hogy jó legyen a pihenése, és mozgass le minél jobban. Iszonyatosan fokozza a koncentrációt, lemozog, oda tud figyelni. Ugye itt a vegetatív idegrendszer, ez egy kulcs, azt már többször mondtam, de ugye például azt ugye a mélyalvás során kapcsoljuk ki, tehát akkor regenerálódik. Ha nem alszunk jól, akkor vannak egyébként a rendszeres mozgás és a kardió mozgás során nagyon jól regenerálódik. Ez a kikapcsol, hogy kikapcsolódunk, ez egy nagyon jó szó, én szeretem, mert ez a vegetatív idegrendszerre vonatkozik. Jó, tehát akkor ne edzen most már túl sokat, pihenjen. És most már csak fejben dolgozzon. Tehát egy kicsit ezt kéne turbozni, és akkor utána akkor teljesen. Tehát holnap még Robi koncerten csápolhatsz egyet, viszonylag kevés rozéval, de ez csütörtök reggel, te pihi van. Kész. Amennyit úszol, amennyit futsz, amennyit, most már nem. Az már a te szégyened. Nem úgy értem, most már ha eddig nem ment, hagyjuk a francba. Tehát most már bedobunk a mélyvízbe menni kell. Hogy ugye a jó diák az a vizsga előtti napon már nem tanul. Na most én ezt sose tudtam megcsinálni, de most az a baj, hogy majd látnád úszni, te is tanulnál. Nagyon elkezdeni. Nagyon. Rohadtul úsztál még abban a következő 4 napban. Mondom én, aki egyébként ott áll röhögve, persze, tehát könnyű nekünk a vért szívni. Oké, ha megnézzünk akkor engem is, de adáson kívül, pár mondatban elközöljük az eredményt, jó? És akkor rá megy. Már ha pozitív. Nyilván, ha nem, akkor más témával megyünk tovább. Akkor nem jön többet. Mondhatsz te rosszat is, csak tudd a következő. Fél 90 pontosan jövünk vissza. Nyert Feri, megtudtál minden nagyjából? Meg pont jó vagyok. Most kicsit, hogy elkenődtél. Nem. Azon gondolkozom. Nem, igen, egy éve, hogy hova teszem a 8 gyereket, aki nálunk van, és tegnap, amikor én lefeküdtem aludni a szomszéd szobába, üvöltöznek, illetve a haveromat, aki egy hétre most beköltözött jelentős mennyiségű borral. Ez van? Tesó, vasárnap verseny van, ez 4 nap, utána mehet még a dajdajozás, ezt meg kell mondani. De már nem lesznek ott, ám már vége a nyárnak. Na jó, oké, 9:30 percen mindjárt jövünk a hírek után. Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 van egészen pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. És már is folytatjuk, egy olyan érdekes technológiát tesztelünk igazából. Ugye beszéltünk már dr. Kecsés Norberttel, aki a vendégünk, arról, hogy az orosz űrtechnológia kifejlesztett egy pulzusdiagnosztikai módszert, egy szoftver alapján kb. 28 féle paramétert mér meg a gép 4 perc alatt, és megnéztük Ferit. Jó állapotban van a szervezet, edzőn most már vasárnapi pihennie kell. Tehát az van, hogy edzőbának szólni kell, állítsa le Ferencet, halad a túledzettség felé, kevesebbet alszik, és kicsit fáradt, ez derült ki, és 47 éves korodra a szervezeted 45 éves szinten. És az orosz technológia azt javasolja neki, hogy sokkal kevesebb vodkát ebben az időszakban, és sokkal több csít és borst. Igen. Na, én egy az a 11 perces mérésen vagyok túl. Nem bírta földolgozni a gép a szervezetet. Igen, azt mondták, 4 perc, 11 perc alatt. 11 percet ültem a szoftveren, kiakasztottam minden mutatót. Ilyennel még nem találkozott. Tehát, kicsit én is meg vagyok lepődve. Jogi vagyok, levittem 12-esre a pulzusomat. Igen. Na. Hát csak annyit mondanék, hogy ez a vegetatív idegrendszernek az aktu... hogy búcsúzzál mindenki. Igen, van egy jó, meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem. Szóval, hogy a vegetatív idegrendszernek az aktuális állapota, ami ugye azt mondtam, hogy olyan 75% felett teljesen optimális, ez nálad 85% Balázs. Elnézést kérek. Ez jó hír, vagy nem figyeltem? Igen, ez neki jó hír. Ez jó állapot. Az azt jelenti, hogy igen, jó. Az abszolút. Azt kérdezem, hogy te mikor kerékpározol? Hány órakor? Hát amikor Feri kimászik a vízből, vagy hozzák, vagy önszántából jön ki. Ugye ez egy jó kérdés. 4:11 körül pattan gyerekbe, és akkor onnantól kezdve egy 2,5-3 órát. Igen. Hát lesz egy mély. Mély szakasz. Igen, lesz egy holdpont. Bringáztam párszor a fejével, csak az volt. Feri bringájával csak az volt. Gyerekek, életemben nem bringáztam ennyit. Azért én itt egy picit úgy látom, hogy ellentétben a Ferinél, hogy egy kis edzés azért még. Nem kell széthajtanod magadat, ez nagyon fontos, hanem azért itt még az utolsó napokat egy kicsit meg kéne dobni. És érdemes lenne mondjuk... Nem, hogy hozzá hallgatod a műsort. Hallgatod a műsort, és tudod, hogy nem esett sem. Azt a gyerekek ördögszekérben legurulok 40 edzettem, voltam hétvégén is Velence körön, tehát megcsináltam. Jó, oké. Mert azt, és érdekes lenne mondjuk, hogy abban az időszakban egy kicsit megpróbálni, tehát mondjuk addigra pont vége a műsornak, és akkor végén itt a műsor után, amikor vasárnap is tekerek, akkor. Igen. Abban az időszakban egy kicsit tekerni. Hát ma déltől játszom, a teniszezem déltől. Igen. Tehát az... És most a változat, de az kerékpáron történik? Vagy nem. Fölülünk egy egykerekűre, és fornák kereszteket ütögetünk. Mi itt teniszezünk? Hát simán bárki tudja. De, hogy látod, de hogy ezt a kis úton, ezt a kis apró ellentmondást, amit mi már így elmondtunk neki már egy pár héttel ezelőtt, és hogy két különböző sportágról beszélünk. Mindig viszünk bele valami fikcsit. Jó, mit látunk még? Csak a jót mondhatod. Hány éves a szervezetem valójában? Igazából ezért csináltam a vizsgálatot. Mikor kezdődik azt majd a holdpont, amikor felül a biciklire? Hol fogja az egészet nagyon megbánni a hatodik kilométernél? Ugye, tehát az elején ott egy fél óráig azért ott elég komolyan fogsz tekerni. Azonnal holdpontba kerülök? Nem, akkor egész jó, egész jól csúcson. Jó, vagy utána jön. Tehát azért mondtam, hogy ezt az időt kéne egy kicsit, mert addigra már, mikor beérsz, utána már lehet a holdpont. Ugye ez a trükk. Hát pont fél óra után érek ahhoz a távhoz, ahol elkezdem majd levágni a Florián tér környékén. Ott már remek kerülő utakat néztem ki, úgyhogy átrakjuk a csipet. Másra ezt megbeszéltük. Ennyi, meg a rajt előtti tekerés az orvosi célú egyébként, mert az óriás erejűség miatt van. A doktor és a fennek. Muszáj rajt előtt tekerem, de körbeadom mindenkinek, úgyhogy ne volt. Az energia, vagy a vegetatív érrendszer tartalékáról is azt is mutatja, az körülbelül egy olyan 60%, tehát azért van ott. Tehát azért mondom, hogy 85%, hogy ez a 60%, az mondjuk így rendben van. Na már most leestünk 8-65-re hirtelen? Nem. Ami még a raktárban van, onnan töltődik újra. Tehát az még ott igen. Rég nyitottak ki a raktárt, úgyhogy tele van. Majd ott még tartalék bőven. Igen, és akkor ez a bizonyos korügy. Na, csak kíváncsiunk. Ez 34 évet mutat. Apám! Atya úr, gyerekek. 6 évet letagadhatsz. Gyerekek. Azért az nem rossz. Én, ugye? Hát azért Mali oda tette magát. 34 éves vagyok. Egy kicsit jobbra számítottam. Azt hiszem, hogy 30 körül van a szervezetem. Almáson nagy bajok vannak, nem? Gondolom az mindenkinél, de hát az nálunk, akik korán kelnek, 5 órakor szól az óra, azért az nem annyira természetes. Tehát azzal gondolom, hogy lesznek problémák. És igen. Pangó 15% altest? Jó, csak még kérdésem, hogy nem szokott olyan lenni, hogy amikor pont fel kellene, mert itt azt mikor szoktál, mikor szoktál kelni? Hát elvileg én fél hatkor kelek fel, de nekem 3-4-5-kor jobb felkelnem. Tehát jobban esik akkor, ha magamtól fölébredek. Fél hatkor pont egy mély alvási szakaszban vagyok szerintem. Tehát azt akar, ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy van-e olyan, hogy amikor fel kéne kelni, akkor tudnál még aludni az ember. Igen, ez látszik, igen. Tehát akkor vagy mélybe. A mélybe kelsz. Onnan akkor a mélyből kelek. Ezért kezdődik a műsor negyed hétkor. Gyerekek, ha nem jönnék ennyire mélyről, már 3-kor elkezdődne a műsor. Tudjátok, milyen mélyről jövök? Ez van az új indok. Gyerekek, doktor úr, megmondta, mélyről jövök. Bocsánat, negyed hét van. Most tudunk kezdeni. A tárgyalások Endivel, hogy 7-kor kezdjük. Doki azt mondta, mélyről jövök, Endi, ne haragudj. 7-től 10-ig a legjobb. Ennyi. Jó, tehát és aludjak többet, vagy az azért rendben van a mély alvási rész? Inkább az, hogy mert viszonylag felületesen alszol az éjszaka jelentős részében. Van dolga. Van, oké. Fújt ki az orrod, hozzá, hol a tápszer, ne úgy csináld, ráfekszik a gyerek a kezemre, felsír, visszateszem. Persze, hát 2,5 éves a kicsi ott azért még van. Én ezt megértem, nekem egy 10 van, meg egy 4, és akkor gyakorlatilag eléggé intenzív az éjszaka is. Igen, néha próbálok Jánosról példát venni, aki a gyerek első 10 évét füldugóval aludta végig a másik szobában, de a feleségem egy erős asszony. A feleségem utána jön a lakásba, hogy hol vagy, segíts. Mindig azt szoktam mondani, hogy viaszos füldugó, vagy állami gondozás. Így erőpent az első 10 év, nem Jani? Így erőpent az első. Más leél egy életed az első 10 évben krízis helyzetben, neked így erőpent. Így van, és tavaly már a nevét is megtudtam. Idén már a születésnapjára is elmentél. A formás lányod, helyes kis, csak jó, a lány. Jó, tehát akkor kicsi edzés, jobb alvás, de alapjávével igen, rendben lesz, szerintem. Ez a vegetatív 85%, ez kiugró, nyugtass meg, ugye, hogy ilyen ritkán találkozol. Ez egy nagyon jó eredmény. Jelentsen ez bármit is, de... Lehet ezen még, tehát az éjszakai ilyen mozgás, vagy aktív dolgok arra, ha mondjuk ezt veszük, mondjuk, hogy nem a gyerekhez kell fel az ember, hanem amit ugye idézőjelben hagyományosan szoktunk végezni, az mondjuk kifejezetten segíti a vegetatív idegrendszernek. Éjszakai mozgás? Én vagyok alul, tehát erről inkább a nejemet kérdez, mert ő van fölül mindig. Megyek felé már az ember, spórol azért az energiáival. Így a csináljátok, azt csak négy lesz. Ezért vagy csak 34. Nekem szólja meg vagy. Na jól van, oké, nem lesz ez rossz vasárnap szerintem. Te kicsit rápihensz, én még kicsit edzem. Ez rendben lesz szerintem. Összerakjuk. Ügyesek lesztek, meg lesz ez. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. Ez egy érdekes történet egyébként. Úgyhogy sokan kérdezik, hogy hol lehet hozzá eljutni. Hát ezt most így nem tudjuk bemondani, de Facebookon megosztjuk. És aki kíváncsi, milyen állapotban van a szervezete, menjen. Nagyon szépen köszi, hogy én is hogy köszönöm. Köszönjük. Szevasztok, és sok sikert vasárnapra. Köszönjük. Oké, jövünk nem sokára vissza. Gyorsan egy játékról beszéljünk egyetlen egy mondatot. Az államutazás játékunkról. Ugye ez egy KLM játék. És egy baromi jó játék szerintünk, és reméljük, hogy ti is úgy érzitek. Szeretnénk valakinek örömet okozni azzal, hogy eljuttatjuk Amerikába a KLM segítségével. Mi történik? Ugye írni kell nekünk az utazás@radio1.hu-ra. Azért mondom ennyi, mert nagyon sokszor máshova külditek az e-mailt, jön a Balázsékra, és ami nem baj, de inkább ide küldjétek. A saját történeteteket, hogy miért nektek kellene megnyerni az utat. Kit vinnétek, mekkora álom teljesülne, kivel találkoznátok, kit lepnétek meg, mi történne ott. Tehát helyes, aranyos, kedves, szívszorító, szívmelengető történeteket várunk, hogy miért ti mennétek Amerikába. Van ott valami, van ott valaki, megígértétek valakinek, nincs más lehetőség eljutni, és ezt az álmát még teljesíteni akarjátok. Írjátok ezt meg nekünk e-mailben, jó? utazás@radio1.hu. A számunkra a legaranyosabb, legszimpatikusabb, leghelyesebb történeteket pedig kiválasztjuk, és a történetek szereplőit odahívjuk majd az augusztus 31-i kitelepülésünkre. Az Erzsébet térre, ahol egyébként még lesznek plusz ajándékok is természetesen, nem akármilyenek, hogy szoktuk mondani. Így van, ez egy észak-amerikai út, csak mondom, hogy aki megmutatná nagymamájának a Machu Picchut, vagy Pánsip leckéket venne, az nevelünk játszon. Észak-amerikai útról van szó. Így van, az Erzsébet tér pedig egy pesti közterület. Köszönjük szépen, János. Jó, utazás@radio1.hu, írjatok, jövő héten pedig augusztus 31-én megyünk, és kitelepülünk, azok játszanak, akik ott is tudnak lenni a kitelepülésen, vagy valakit el tudtok küldeni, jó, aki elmondja nekünk a történetet. Tehát ők írjanak, akik ki tudnak jönni, mert ott dől majd el, hogy ki lesz az a szerencsés, aki a története után megnyerheti majd az észak-amerikai utat. De csomó más meglepetésünk is lesz, rengeteg mindennel készülünk, ugye az augusztus 31 Erzsébet tér, megyünk kitelepülni. Menő. Oké. Na, 6 perc, pontosan 9 óra, egy fontos hír, Árpád híd alatt a rakparton baleset van, tűzoltok a helyszínen, mindenkit visszafordítanak. Kriszti, köszönjük szépen, hogy elküldted. Igen, egészen pontosan egy autó áll keresztben a budai rakparton az Árpád híd alatt, blokkolja a forgalmat mindkét irányban, úgyhogy hát a budai rakpart elesett azon a részen, felejtsétek el. Jó, 6 perc, pontosan 9 óra, jövünk Julival a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk már is. És folytatjuk. Hajjaj, gyerekek, hát egészségesek vagyunk, akkor azért ez jó, hogy kiderült, nincs nagy baj. Nem? Én azért nem mérettem magamat. Te nem, igen, hogy téged rád már nem volt sajnos idő, de elmenekültem, akarta tudni a korát. Úgy is tudtam volna, hogy mit mond. Egyébként most őszintén megmondom, aludjál többet, igyál többet, és halált vizet. Ennyi. Igen, igen. Úgyhogy körülbelül ennyi. Abszolút. Ezt tudom sajnos. És egyébként az íváson már rajta vagyok. Rajta vagyok most egy jó ideje, nagyon-nagyon odafigyelek rá, hogy sokkal több folyadékot fogyasszak, mint amennyit korábban. Ezt tök szépen sikerült beépítenem. Mennyire vitted föl napi másfél? Figyelj, szerintem megdupláztam. Megdupláztam. Tehát a fél pohár a vizet megdupláztam. Így van. Most egy pár vizet iszol. Akkor is jó. Két részletben. Egy autó áll keresztben baleset miatt a budai rakparton az Árpád híd alatt, blokkolja a teljes forgalmat, úgyhogy mindkét irányban áll a forgalom. Andy, küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszi, Andy. Köszönöm. Igen, már a tűzoltók is a helyszínen vannak, úgyhogy elég nagy a káosz arrafelé. Vigyázzatok. Jó? Na, mi pedig ugye hát keddenként, két hetente Julival beszélgetünk. Juli, hello, jó reggel, ciao. Azt a szia, jó reggel. Mi újság van? Már csak másfél hét. Nekem mondod? És kezdődik a suli. Várod, mi? Hát én, srácok, fél ávon, komolyan most már ezt már nagyon-nagyon-nagyon várom. 11 hét, ez rettenetesen hosszú idő, borzasztó. Igen, és már... itt az augusztusi időszakra fogy el valahogy az ember itt a végére. Szóval imádok én nem, is velük lenni, az, meg az jó, de... Tehát, hogy ezt most már Ezt a másfél évet már... Nekünk még utoljára áll Istenek becsúszott ezen a héten egy kis táborocska, úgyhogy... Igen. Neked is az lesz, mert jövő héten nem lesz otthon a gyerek. Jövő héten azt hiszem, hogy évnyitó van hétfőn, és akkor utána kirándul egyet, majd pénteken tanulás. Tehát, hogy ne egyből essen be a suliban, van egy ilyen kis osztálykirándulás, kis kvázi visszahangolódás. Ez egy jó ötlet szerintem, ezt én nagyon-nagyon szerettem. Két, és ráadásul két éjszakás, tehát, hogy mi megkértünk még plusz egyet. Igaz, hogy egyedül lesz, hogy nagyon nagy kongófaházban, de hát igazából meg kell oldani 8 éves. Térképet ne adj neki, hát, hogy egy kicsit tovább tart. Jó, ide ismersz, pontosan így lesz, de tényleg, meg kell nyújtani egy kicsit. Jó, hát ez szülők, nagyszülők, igen, hát mindenki most már azért pihenne. Végig táborozták jellemzően egyébként az egész nyarat. Hát akkor. Leginkább napközis táborban voltak. Hát akkor azért még szerencsésebb is, vagy ez jó. Azért egyébként igen, egészen kellemes volt, mondjuk egy kisebb vagyont adtunk ki rá. Tehát én nem is tudom, hogy az, aki egyedül neveli a gyerekét, az hogy a túlba oldja ezt meg. Egész egyszerűen létezhetetlen. Hát igen, 30-40-50 ezer körül van egy tábor, gondol, de két gyerek van, a havi 100, és még meg sem mozdultál, nem nyaraltál, csak a gyereket elraktad valahova, hogy tudjál dolgozni. Hát ez brutálisan megterheli az összköltségvetést. Hát én szerintem ilyen egy hetekre mennek a gyerekek, ha tudnak egyáltalán menni. Tehát arról, hogy itt valaki 2-3-4 táborba megy, azért az... És nálunk két gyerek van. Hát azt mondom, hogy az mit tudom én, akár heti 50-60 két gyerekre. Különösen jó. Úgyhogy van még másfél hetünk arra, hogy végre lefessük. Most ki, nagymama, vagy mi történik? Most éppen a kerületi napközis táborban vannak. Ja, kerületi napközis tábor. Ilyen is van. Nálatok, ja, hát nálatok nincs. De nálunk van. Elég rosszul hangzik kerületi napközis tábor, nem? Ami gyerekedi beleborzomba. Azért műanyag pohárból kapod a teát, jön a zsíros kenyér hagymával, ha a szerencséd van némi hamisított zalafelvágó. Zászló felvonás, zászló nem húzás. Igen, valaki elfújja, nem tudom, az altatódal, trombitán, és menned kell takarodóra. 19. kerületi napközis tábor olyan programokkal, hogy iha. Igen? Szuper jó. Nagyon jó programokkal. Minden napra van valami. Kis arcfestés, kis gyöngyfűzés, mennek parra. De azért egy arcfestéstől ne essünk anya. Tehát ezt most de legalább történik. Nagy lábújjal, lábbal most arc egy ecsetet megcsemlik. Legalább van. Hát jó, az is igaz, hogy nem kicsapják őket a grundra, vagy felültetik őket az 50-es villamosra, aztán gyertek vissza délután. Nem csak hogy felültetik, tehát hogy minden nap átviszik őket a kispesti úszodába, ha aki akar, mehet fürdeni, úszni, és minden héten van egy vagy két nagyobb program, például most idén, vagy ezen a héten mennek parlamentbe, mennek ugráló. Hát, parlagfűvet írtam. Nem is mondtad, hogy lesz állatkertlátogatás is. Tehát egy csomó ilyesmi van. Jó, de szóval ne dobálják. Parlament és állatkertlátogatás hasznosatnak kellemesen. Hát ez fontos. Az a kövér ott milyen állat? Igen. És nézzétek, ott van a setéttorony. Kicsoda, hát a német úr. Ott van német úr, nézzétek, nagyon jókat nyilatkozik. Szóval jó kis program. No, mielőtt tovább megyek, szeretném jelezni a gyermekeiket szállító édesanyáknak, édesapáknak, hogy egy kicsit sikanósabb témáról lesz a következőkben szó. A gyermekem pont kocsiban ül, és erre felé tart. Akkor kapcsoljatok át. Hozzá a pánsipokat? Hozzá a pánsipot, hogy eljátszak egy valamit a púzomban. Nem. De jön ide a gyerek, mert én viszem minden tovább. Ez nem egy akkora sztori, ne akadjunk fönn, csak mondtam, hogy jövő. Nem kell erre agálni, nem maradjatok csendben, mondok, hogy oké. Azt akartam mondani, hogy ha gondolják, akkor most kapcsoljanak el, és aztán később hallgassák vissza a interneten. Jó. Én szeretem a sikamlós témákat. Jó az. Na, miről lesz szó? Egy poncsról? Hallottatok a csacsogó vaginákról? Hallottam már olyat. Hogy csacsogó a vaginája, de olyat már hallottam, de magára a csacsogó vaginákról még nem. Csacsogó vaginák, ez egy reklámkampány, egy nagyon kedves barátnőm hívta fel rá a figyelmemet. Fölmentem egyébként a termékhez kapcsolódó YouTube csatornára, hogy kb. 3 héttel ezelőtt töltötték fel az első videót, és azóta egy ilyen teleregényszerű történet lett ebből az egészből. A lényeg az, hogy punci, nuni, suncica és vaginina. Így van, négy barátnő. Csacsogó kis barátnő. Ők a karakterek? Igen, osztják meg egymással a női intim területtel kapcsolatos problémáikat, és hát a reklámkampány célja az, hogy az ezekkel kapcsolatos tévhiteket, illetve tabukat, hogy is mondjam, ledöntsük. De ilyenek vannak, mert nuni, de csúlyán folyik az orrod, vagy mi? Na, hallgassunk bele, gyerekek! Én azért sok bizarr dolgot láttam, de még nem elegem. Csak hogy a mihez tartás véget ott van. Van benne termék? Nincs benne termék. A végén van, de nem mondják, úgyhogy ezt majd legfeljebb lehúzzuk. Mindannyian punci. A csajok a teljes súlyukkal ránk nehezednek, aztán még szét is nyomják az arcunkat az ülésen. Mit kéne ezen szeretnünk? Hogyan bánj velünk helyesen? Csacsogó vakinák, ez a felirat a reklám. Részes, ez a Hogyan bánj velünk helyesen című rész egyébként. Ha? Igen, az pedig még szörnyűbb, amikor gyantáznak még hozzá itt lent. Ne is mondd. Olyan, mintha azért büntetnének, mert hajunk van. pontosan, vaginina? A nők totál oda vannak a saját hajukért. Akkor a miénket miért utálják? Ó, suncica, látnod kellett volna a 70-es éveket. Dúsbokrok mindenhol. De akkor hogy nézegettek minket a nők? Nem nézegettek, de hát így sem nézegetnek, hogy csupaszok vagyunk. Szerintem a nőgyógyászom előbb kiszúrna egy rendőrségi szembesítésem, mint ő. Mintha nem is lennénk fontosak. Végül is mi csak az a részük vagyunk, aminek aztán rengeteg gyönyört köszönhetik. Milyen igaz? Bezzeg, amikor undi, büdi folyásunk lesz, rögtön jön a szöveg. Ne, az nem is. Már megint hüvelygomba. Még csak meg sem googlizzák. Pedig ha tudnák, hogy KB fele részben nem is gomba, hanem baktérium aludas. Aztán persze csak belénk tolják a szokásos kúpot, amiről azt sem tudják, hogy melyiket kezeli. Spoiler, általában csak a gombát. Bárcsak elárulhatnánk nekik, hogy létezik egy hüvelytabletta, ami gomba és baktérium esetében is segít. És ez már maga gondolom a termék, aztán nem? Aztán a termékre igen, de a többi részt, tehát mondom, hogy egyébként milyen részek vannak. Ugye ez volt a hogyan bánj velünk helyesen, aztán van egy ilyen, hogy egyszerű trükkök a boldogságunkért, trükkök helyett csapdák, és a negyedik része a 6 dolog, amit régóta el akart árulni neked, a vaginád című rész. Én végignéztem az összeset. Tulajdonképpen mindegyik része arról szól, hogy hogyan is mondjam, olyan informatív jellegű kis videók ezek, amiben tehát egy ilyen ismeretterjesztő. Hát egy kicsit ismeretterjesztő, igen. És itt nem, úgy látszik, hogy a látványtervre nem írta ki nyilvános pályázatot. De nem is keresztelni jobban meg. Szerintem ez tök jó, ugye szája. Trackman esetében. Ja, Trackman erősebb lett. Trackman már meghalt. Vizuálisan nem egy nagy látvány, négy száj, gyakorlatilag a négy punci. Igen, négy fólére fordított száj, igen. Hát kérdés, hogy nektek nőknek bajotok van ezzel? Mert az a fontos szerintem, nem? Ti vagytok a célcsoport. Ez nem egy magyar reklám, ezt lefordították, tehát ez gondolom Amerikából. Ez egy magyar reklám. Ilyet csak kapott egy angol feliratot. Ja, igen, hát azért, hogy hát gondolom, hogyha valaki nem értené magyarul, akkor elolvashatja. Ja, értem, értem. Azt hittem, hogy átvettünk egy reklámot, és leszinkronizáltunk. 2016-ból indult egyébként maga a reklámkampány, és egy felméréssel indult. A cég azt vizsgálta, 1005 kérdeztek meg arról, hogy mi az a szó, amivel a leginkább érzik magukat kellemetlenül, hogyha az intintes részüket meg kell nevezni. És akkor erre jöttek különböző megfejtések, hát ettől is nagyot borultam. Voltak virágnevek, mint az orchidea, eperke, meg a rekettyés. És így hívják a saját nemi szervüket a nők. Igen, igen. Magyarországon, igen, ez egy kutatás igen. Volt. Az állatnevekben a mókus, a muflon, a lazac. A lazac nem kihagyom. Készettársításban erős vagyok, a lazacot kihagyom. Skimpelek, elnézést, tanár úr, a mókus jöhet, a lazacot skimpelek. Az ezoterikus nevek között az életkapuja, a fénykapuja és a jádekapuja. A jádekapuja, ezt tetszik. Ezt tetszik. Költői nevek között a csodák palotája volt például megnevezve, illetve a kreatív között a mufkátli. Na ez már inkább Ádám és Eva és Fülelép díjhoz. Hát a legnépszerűbb, igen, hát az a punci volt, de mondjuk el tudom képzelni, hogy milyen az, amikor egy nő a mufkátlinak hívja a kis. Oké, akkor nézzük meg, mit üzen a reklám, bajotok van-e vele, nincs bajotok vele, mit szólnak ehhez a nők, mert ugye ez mégiscsak a rólatok szól, mit szólnak a pasi, ki hogy interpretálja, tehát hogy baj van-e egy olyan reklámmal, ahol beszélő puncik mondják el nekem. Ez több bajom is van, de kíváncsiak a ti véleményetekre. Mert nektek nincs véleményed. De nekem van. Igen. Én szerintem, tehát nekem az a bajom, hogy egyrészt hogy a baromi sztereotíp, tehát azt mondja, hogy ti nők totálisan igénytelenek vagytok, nem tudjátok, hogy a testeteket nem ismeritek, nem tudjátok, hogy működik. Félrekezeltek. De ott felmérés, ami szerint tényleg nem tudják a nők, hogy kell kezelni. Például azt mondja a folyás, hogy az gomba, pedig mondja hogy a, az egyik sunci, hogy a legtöbbje bakteriális. Nem tudjuk, hogyan kell kezelni. Én azért örülök ennek, mert például a fiúknak az apák nem tanítják, meg azt megoldjuk. És meg te is vakarózod. Azt megoldjuk, az egész család viszket. Hogy például a férfi higiénére nem figyelnek oda a férfiak. Ugyanez van a nőknél is, és ez egy nagyon rossz állapot. Ha így tudunk szólni, akkor szóljunk így. Nekem ezzel nincs különösebb gondom. Egyrésztről egyébként egy nagyon bizarr reklámnak tartom ezt az egészet, de nekem semmi durva nincs velem, hogy ennél 100 000-szer durvábbakat nézek, hallgatok, jó, látok, hát, keresek. A deep webben, tehát hogy igazából a normál netet már nem is nagyon használom. Mert ebből de... van, vagy kell lenni egy férfi változatnak? Na hát ez az. Pöcsi, löcsi, igen, nagy vang, és nem tudom, fütyinke, vagy péniszke, vagy akár. De mit mondanak erre a feministák, meg a nőegyletek, meg mindenki, aki harcol? Nem azt mondja, hogy a nőkből akkor megint csinált egy beszélő nemi szervet, pont ez ellen küzdünk, hogy a nőket ne így sztereotipizálják, aztán most mit csinál? Beszél a vagina, vagyis a nő nem más, mint egy beszélő vagina tulajdonképpen. Ez most egy nagyon egyszerű képzettársítás. Én nem tudom, ekkora baj tényleg? Tehát én ezt egy kicsit ilyen lealacsonyítónak érzem, de azért, mert szerintem tehát egy normális nő, aki karbantartja és ismeri a testét, az jár nőgyógyászhoz, elmegy, megvizsgálja, tudja, ha tinédzser elmondta neki az anyja, lehet, hogy én vagyok naív. Hát ha a felnőtt lakosság női rohadtul nem ismerik a testüket, gyakorlatilag szavuk sincsen arra, hogy hogyan hívják a mufkátliukat, vagy az akármiüket. Nagyon nem is szívesen beszélnek róla, nem is kérdeznek róla, úgyhogy szerintem ez a kampány egyébként tök jó, mert legalább, hogyha egyszer megnézem, és jót rögök rajta, legalább van alkalmam, hogy megtudjam, hogy egyébként azt a bizonyos folyást, amire egyébként később lehet beszélgetni, mert van egy videó, amiben hosszasan taglalják, hogy annak milyen az állaga, meg milyen a színe, meg milyen a szaga. Nem azt választottam direkt, de hogy legalább elkezd gondolkodni a nő arról, hogy, ja, hogy ez nem feltétlenül normális, és nem is biztos, hogy bakteriális, és nem is biztos, hogy gombás. Van olyan nő egyébként, aki felvállalja, hogy ő ehhez tartozik, ez a szegmens? Hát ezt nem is senki nem vállalja fel. Ha megtalál a reklám, akkor titokban utána nézel, és megnézed, hogy miért nem valamelyik kell ezt felvállalni szerintem. Beszélgettünk a fogról, emlékeztek, hogy a magyar nép foga hogy néz ki. Ahogy a fogat kinéz, ugyanúgy nézhet ki hát más, hogy a dolog azért igénytelenek vagyunk egy csomó. De nem is az igénytelenség. Egész egyszerűen fogom magam, és kimegyek egy strandra, fürdök kettőt a medencébe. És azonnal el is kapott, persze. És ez nem kell igénytelenség, igen, simán össze lehet ezeket a dolgokat vagy szedni. Vagy arról is hányszor beszéltünk, hogy a szexről nem merünk beszélni, mert nincs rá szavunk. Nem mernek párok beszélni. Hallgatnál meg egyszer engem. Hát nyilván, te előadod a nagy... Estig mondanám. Nem a szexuális értelmet, hanem a szavakat, a szinonimákat. Már vezetni és sportolnál tekerni, mindig ülnék is mondanám. Van, aki mondja, van, aki csinálgatja. És valaki egyik se. Igen, és valakinek egyik se. De hogy tényleg nem merjük. Ugye, amit a Juli mond, nincs szavunk rá. Igen, hát de nehéz elhinni, hogy az emberek a környezetében nincsenek ilyen problémák, hála Istennek nincsenek, akkor nehéz elhinni, hogy ekkora gond, de nyilván vannak nőgyógyászok, akik ezt így alátámasztják, meg azt mondják, hogy tényleg ekkora a baj, mert hogyha nem arról van szó, hogy egyszerűen csak valamilyen termék vagy terméknek a kampánya áll mögötte, akkor ha nem nőgyógyászok, akkor... Hát akkor szükség van rá. Nézd, az, amikor egy nő a reklámon azt látod, hogy fut a tengerparton, és húzza maga után a selyemszatén kendőt, hát egy pillanatra sem figyelek oda. Hány ilyen reklámot látsz? Intim, mosakodó gélekről, meg tablettákról, meg akármi. Igen, mondjuk egyébként... Viszont megnézek egy beszélő punci videót, és rögtön eljut hozzám az üzenet. Tehát szerintem egyébként maga az ötlet... Nem is kell ezt túl ideologizálni, tehát ma az ember ugye valahol próbál mindig besorolni. Tehát vagy azt mondod, hogy ez egy nőgyűlölő, vagy a feministák csaptak a levegőbe, vagy akkor most nekünk van igazunk, és ez nem jó, vagy. Tehát hogy mindig ez a kétbites gondolkodás, hogy vagy ilyen, vagy olyan. Van egy reklám, egyébként az üzenet átmegy. Én nem hiszek abban, hogy valaki megnéz egy ilyet, és attól kezdve elkezdi karbantartani a saját testét, de maga az ötlet egyébként nem lesz. Ez egy magyar csapat csinálta, tudjuk? Igen, tehát igen, ez egy magyar. Reklámkampány, így van. Ez egy magyar reklámkampány. Aha. Tehát ha nőknek ezzel nincs bajuk, nem kell ezt feketén-fehéren megítélni szerintem. Tehát ez működik, hát menjen-e hárommal több nőgyógyászhoz, és a dolog az elérte hatását. Vagy eredménye van tulajdonképpen. Én de nőzi szempontból voltam kíváncsi, hogy ti mit szóltok ehhez, vagy a nők mit szólnak ehhez, hogy így látják saját magukat, vagy így ábrázolnak benneteket. Az ilyen jellegű kampányokat, de egyébként nagyon érdekes, hogyha megnézitek a kommenteket, vagy most nem nézzük meg, de hogy egyébként halálosan ki vannak ráakadva az emberek, és azt mondják, hogy mi ez a gusztustalanság, és fúj, és szégyellem magam, hogy nő vagyok, amikor ilyen reklámokat látok. Hát lehet, hogy ott egyébként betalál. Az a baj, igen, hogy van mindig, most nézzük meg, hogy ez egy nőgyűlölő reklám, és lealacsonyítja a nőket, és beszélő puncit csinál belőle, vagy pedig jó. És két totálisan ellentétes álláspont. Erről a kérdésre. Sehogy, az a baj, hogy mindig van két véglet, és az értelmes párbeszéd eltűnik. Miért eltűnik? Mert valaki vagy ezt hangsúlyozza, valaki ezt. Ebben a problémát kellene akkor meglátni, és azt kellene mondani, hogy gyerekek, oké, nézzük meg, ha valóban ilyen állapotban van a magyar lakosság. Ha ne azt nézzük meg, hogy ez most egy tengerparton futó nőből nem értesz, akkor kénytelen. Igen, hogy ez most egy nőgyűlölő férfi találta ki, aki egyébként ezt gondolja a nőkről, vagy milyen helyes, hogy beszélő puncik mutatnak meg nőket. Hanem legyen egy valódi párbeszéd, csak mindig ideológiák mögé elbújunk, valamilyennek mondjuk a reklámot, és azt hangsúlyozzuk, hogy ez jó vagy nem. Hát nézzük meg az eredményt, beszéljünk arról, hogy tényleg ekkora a baj, nem? Tehát ez tűnt el kicsit szerintem a közbeszéd, hogy valamilyennek meg kell ítélni, amögé felsorakozik egy tábor, és veszekszik a másik táborral, de nem a lényeget hallja meg. Nem a problémáról beszél a két veszekedő fél, hanem hogy te nőgyűlölő vagy, te szemét pasi, aki egyébként csináltál egy beszélő puncció reklámot, és gyűlölöd a nőket, és ezt tuti egy mocskos férfi találta ki. Van, aki meg azt mondja, hogy egyébként hát milyen jó, hogy így ábrázoljuk a nőket, és ekkora baj, mit tudom én, és akkor iszonyatosan veszekednek, nem? Igen, de nem nő. Na, hogy a feministák és a, mit tudom én, a nőgyűlölők. Nagyon feminine kell lenni, nagyon piszine kell lenni, nagyon kerülgetni kell állod, hogy mindig arra kell nézni, hogy na, ezzel most ki fog megsértődni, holott, hogyha pedig nyíltan és egyértelműen és egyenesen beszélsz a problémáról, az lenne talán a legjobb, mert igazából mi sértődünk, mi kisértődünk. De azon is megsértődés, meg senki nem mer beszélni róla, érted? Ő végre beszél, tehát a csacsogó puncik végre beszélnek a problémákról. Jó, őket nem lehet beperelni. A csacsogó puncik. Nem, én csak amit mondani akarok, hogy sokszor tényleg ezt látod migráns kérdésben, ezt látod politikában, mindenhol, hogy maga az ideológiai kérdés miatt tűnik el a lényeg és a probléma megoldása. Mert te ezt mondod, akkor biztos balos vagy, vagy fasiszta vagy, vagy antiszemita vagy, vagy migráns ellenes vagy, vagy támogató. És nem a problémáról beszélünk, hanem arról a csoportról, amiben te beletartozol. Meg sem hallott, ha van benne jó ötlet. És tök mindegy, mert te nem mondasz jót, mert te biztos, hogy nem tudom, vagy valami. Másként gondolkozol vagy, mint én. És ez így az elmúlt 10 évben szerintem nagyon jellemző lett, de akár nézzek a közbeszédet. Hát nincs valódi párbeszéd, csak ideológiák küzdenek. Nem hallod meg a lényeget. Én is jót akarok, lehet, hogy te is jót mondasz, nem? Tehát hülye mutatja, hogy ekkora balhé van ebből a reklámból. És nincs valódi értelmes kommunikáció, mert én kipipálok azzal, hogy te ez nem értesz, mert balos vagy, kommunista vagy, nem tudom. Érted? Te megmondasz mást. Igen. Nincs probléma, megoldás valójában. Kik háborodtak föl? Vagy kik vannak ki? Az emberek? Egy csomó nő. Egy rengeteg nő. Aha. És egyébként meg ez a bizonyos kampány, ez ugyancsak az interneten elérhető, ezt ugye tévében nem fogod látni, de hogyha egyébként belegondolsz, hogy hányan kaptak a szívükhöz, amikor a nő oda csücsült, és azt mondta, hogy akkor most beszéljünk a hüvelygombáról, és mindenki azt mondta, hogy atya Isten, micsoda gusztustalan szörnyűség, hát pedig gyerekek, létező történet. Hát hogyha a prosztata problémákra keresünk gyógyszert, akkor a nő hagyjuk. Hüvely problémáira is van megoldás, csak hogyha a nő altestéről beszélünk, akkor mintha az nem létezik, az egy ilyen szürke vakfolt, ott nem történik semmi, de hát történik, igen, és lehet róla beszélni. Inkább szerintem azon háborodtak, hogy este érted, ima elmormolása után eszed a bundásként a gyerekkel, és beesik egy nő két a testápoló reklám között, hogy akkor most beszélik a hüvelygombáról, és így megáll a kanál a kezedbe. De egyébként miért, amikor ásóka felhajtotta a körmöt, hát azért... De azért érted. Figyelj, egyébként a legjobb reklám szerintem az elmúlt években. Megérkezik, és megfogta a nagylábúj körmöt, és így felhajtott, és most bármi, az megveszem. Kettőt veszek, nincs rá szükség, ha kell nekem. Csak ásokat ne jöjjön, nem. És ne hajtsa fel a nagylábúj körmömet, te jó ez is egyébként egy álszent dolog. Eszik a ízét a bundás kenyeret, de a hüvely problémákról nem beszélhetünk. Arról meg, hogy a pasi szaladgál a WC-ről WC-re, mert neki meg prosztata problémái vannak, azzal meg nincsen gond. Igen, vállalják fel a problémákat, és beszélnek róla. Hogyha Németh Szilárd tud beszélni, Soros György is beszél a hüvelygombáról. Így van. Abszolút. Jó, figyelj, most nézzük meg. Azt mondja, hogy bány velünk helyesen. 59 000 megtekintés, holnap ránézünk. Igen. Csacsogó vaginák, hogy bány velünk helyesen, ez a fejezet része. Egyszerű trükkök a boldogságunkért, trükkök helyett csapdák, és 6 dolog, amit régóta el akart árulni neked a vaginád. Mondjuk az is egy érdekes kérdés, ezek a közelmi kutatások, érted? Mész a blahán, gondolkozol azon, hogy hova vitt táborba a gyereket. Egyébként mit főzél a férjednek, aki nagyon zabosan nincs otthon kaja, és odalép egy ilyen szemüveges csáv, és elnézést, hölgyem, ön hogy hívja a punciát? Mit kérdezed? Azt kérdeztem, hölgyem, ön hogy hívja a punciát? Aha, értem, szóval nem szeret erről beszélni. Te meg kattogsz azon, hogy vegyek egy kiló zöldséget, mit főzek a gyereknek hétvégére, 3 nap hova teszem, anyám nem ér. Azért kérdezem, mert összetegeződnék vele. Szerintem az ön punciának van neve, hölgyem? Természetesen, hát vonuljunk félre, és egy bagett mellett beszélj meg, hogy hívom a punciát. Érdekes válaszok születhetnek, nem? A blahán a csávó aluljáróba x-eli a kérdéseket. Isten, egyszer annyira megnézném ennek a reklámnak a férfi megfelelőjét. Hát azért nincs akkora baj, vagy kevesebb lehet szerintem. Tehát nektek azért ez egy érzékenyebb történet, mint a férfiaknak. Tehát hát, bemész strandon a vízbe, nekünk azért az eseteknek többségében nem lesz baj. Egy nő bemegy, 10-ből 8 nő visítva jön ki, és nem megy 2 hétig medencébe, sőt egy csomó nő ismerősöm elevebe sem megy, mert az, hogy azonnal összeszed valamit. Azért hoztam a fiú gyerekes példát, mert a női méhnyakrák kialakulásában jelentős százalékban mi férfiak vagyunk. Így van, abszolút. Csak tökéletesen igazad van. A higiéniáról a fiúknál is lehet beszélgetni, sőt kell. Ennyi. No, srácok, hát ez... Akkor csináljunk egy... Hogy fogják hívni a 4 karaktert a fiúba? Hát legyen az egyik Fitymanó. Fitymanó, jó. Öcsfej. Ez enyém Nelson Admirális, jó gyerekek? Egyébként Nelson Admirális. Egy hatalmas Wehrmacht sisakkal a fejemben. Engem ábrázoljatok így, jó? Egy iszonyatos... Legyen a negyedik Vagbottyán. Na jó, jó téma volt, szerintem jót hoztál, hát kell erről beszélni. Puszi neked. Hello, hello. Fél tíz múlt, egy perc, jövünk mindjárt. Puszíjuk a lányokat is. Így van, puszíjuk, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és a hármas ugrással jelentkezzetek játékra. Egy sztárjainak új műsora, Balázsék. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Ugye 10 lesz pontosan 5 perc. Szóval hello mindenkinek, drága hallgatóink. Itt vagyunk az M0-ás autóúton a Megyeri híd felé, az M5-ös csomópont előtt 30-as kilométernél külső sávot baleset miatt lezárták, és az M1-esen az autópálya határ felé vezető oldalán a 101-es Bőnyi kijárat előtt baleset miatt csak a leálló sávon halad a forgalom. Emiatt már több kilométeres a torlódás. Hello, ciao, sziasztok. Több kilométeres a torlódás. Nem nektek mondom. Ja? Ez volt a két fontos, de mondom, még mindig nagyon nyár van a közlekedési hírek szempontjából, vagy legalábbis azt látom, hogy nyugi van. Csend van, hát ez jövő héten már változik. Nálunk tegnap volt egy balesetveszélyes szituáció, Moni jött haza a keresérről, és nem fogja elhinni. Pák! Na, meg is van az ingyen megcsinálás. Van kaszkó. Ja, nem kell. Hülye kérdés, persze, hogy van kaszkó. Ingyen megcsinálják. Értem. Igen. Egy kaszkó. Pakkultál egyet? Amilyen kell, pak. Pak volt? Ingyen van, így van. Pak volt. Először örültünk neki, illetve nem örültünk neki, de csak minden örül az ember, nem örül, hogyha van egy túlfelverődés. Annak örültünk, hogy csak egy pici kis zúzódás volt rajta, és akkor gondoltuk, hogy jó, akkor majd kijön a szakember, megfúrja, belenyomják ezt az üveggyantot, vagy nem tudom mit, és kész, nem. Mire hazaértek, lett belőle 2-20 centis repedés, úgyhogy szélvédő csere. És egyébként egy pák az mennyi pák a javítás? Mi? Hát a kaszkó akkor nyilván, hát azt megcsinálják. Ja. Kaszkos, és, hát... és nem is látod, hogy mit? Mennyi. Aha, jó. Hát remélem, nem fogom látni. 2022-ig be van fizetve a kaszkója, csak hogy nem történjen semmi. Mindenre. Hétvégi kaszkó, hétközbeni kaszkó, vezetés és vezetés nélkül kaszkó. Garázskár, ha az autó a kocsiban áll, de a jég úgy esik rá, hogy beesik a garázsba a jég. Mit szeszt? Tűzkár úgy, hogy igazából tűzmentes a terület. Téli kaszkó, nyári, figyelj. Így van, az egy csoda, hogy nincsen otthon tartalék szélvédő. Igen, egyébként a te esetben teljesen nem lett volna meglepő. Kiább feled a csomagtartót, ki megfolt, helyre purhabbal befújod, és mentek utána. És ráragasztom a másikra. Igen, nem igazából megoldódik. Nem, az télen rossz, tudod, amikor ugye belefagy, és a víz elkezdi. Az, hogy most nektek így tovább tört, az kemény, akkor az egy nagy pak volt. Az egy nagy pak volt. Már rendelhetik meg a kárglászos rácok. Hát ennyi. CRV 2005-ös. Gyerek, ahol kaszkó van, ott minden van. Így van. Figyelj, srácok. Nem bízom véletlen. Sokszor, de bocsánat, sokszor felmerül ez a legyen, ne legyen, fizessek, ne fizessek, minek fizessek, úgy sem lesz semmi, de lett. Ki jött már a befizetett kaszkókból a... Nem tudom, hogy egy lakására, amit virágnak követtek volna, tehát fizetik a kaszkot. Van egy nagyon komoly problémája a feleségemnek, hogy azóta, mióta a jogosítványa van, azóta soha semmilyen balesetet nem okozott. Kopogjul egy gyorsan, nem vagyok babonás, de ez kopogjul. Semmilyen, tehát hogy azért elég jól vezet, és óvatosan, úgyhogy eddig nem nagyon volt rá lehetőségünk. De volt például, mondom, már korábban kőfelverődés, és azt is javítottuk ebből. De maximum ez. Hát meg az, amikor beállsz a parkolóba, és akkor arra mennek, és akkor gondolják, hogy igen, hogyha egy visszapillantóval kevesebb van azzal, és azért elboldogulsz, hogyha letörik, ha mit tudom én, az ablaktörlő lapátot, akkor azzal is elboldogulsz, stb. És ilyenek. És erre fizetek a kaszkó. Nem. Látom magam előtt. Tehát amikor nekem kőfelverődésem van, akkor nagyjából sem megszámolom, hogy hanyadik. És hogy meddig tart a szélvédő. Látom a Vadon családot, hogy felboldult, még kasz szerint élték a tegnap délutánt. János végre újra letelepedhetett a gép elé. Azonnal nyomozni kezdett Mónika, hazalavírozta az autót, és a még kasz család megoldotta a problémát. De nálam ez ennyi. Mi volt ez, Viki? Kőfelverődés. Jaj, menjünk talán kilátók. De a Vadon család nagyítóval vizsgálta a kőfelverődés, helyszínelt, megállt, majd biztosította a területet, és tovább halad biztonságosan, de egyből haza. Mára megvan az új szélvédő. Hát nagyon remélem. Nagyon remélem. Este 11-ig szélvédőket hasonlított össze. Amikor... Mondták, János ingyenes, nem baj, azért én összehasonlítom. Utángyártott, nem utángyártott. Amikor nem vagyunk együtt, és hazajön, akkor az első, hogy kimegyek, és körbejárom az autót. Jaj, ne! Te milyen öreg ember leszel? Te milyen öreg ember leszel? Úristen, körbejárod az autót? De egyébként azért nem, most egy picit túloztam, mert már előre mondja azért, hogy ne járjam körbe az autót. Úristen, van ilyen kis rajzod, mint akkor autót kölcsönzöl, hogy eddig itt volt egy nyomás, ott volt egy horzsolás, de hogy... Amikor elindult, és amikor megérkezett, megnézem. És olyan, hogy sárpor, az is számít? Hogy ne számítana már. Micsoda, a Móni felelősségvárosi nyilatkozatot ír alá minden egyes piacra való elmenetelnél, hogy viheti az autót, és garantálja, hogy nem lesz több sérülés, mint ami eddig volt. Én és teli tankbenzinnel kell visszahozni mindig az autót. Minden egyes garázsba beállásra lefotózott kilométer órával. Így van, gyerekek, nem csalunk, ki tudja, hova megyünk legközelebb, értem. Legyen teli a benya, a tank benyával. És nem valami húgyos 95-ös sár. Hátja, úristen. Itt van a játékosunk, aló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, végre egy lányjátékos, női játékos, hát ritkábbak vagytok. Hello, Nelly. Szia. Honnan hívtál minket, Nelly? Jelenleg most Pesten vagyok, de egyébként vidékről. Vidékről? Tehát, hogy most jöttél? Igen, dolgozni. Dolgozni jöttél. Oké, okay, egyedül vagy? Egyedül játszol? Van, aki segít? Egyedül, egyedül, teljesen egyedül. Magamra hagyottam. Magadra hagyottam. Remélem, sikerült. Szerintem nem, nem tűnik. Legalábbis az első biztos, hogy nem, nem lesz nehéz. Így szól, figyelj. Hogy nevezik idegen szóval a falu múzeumokat? Skanzen. Skanzen, így van. Gyönyörű. Gyönyörű, nagyon szépen. Most tapsoljuk. Menjünk tovább. Hát próbáljuk meg. Mi a második ajándék? Rádió 1-es? Nyakban az első síp. Melyik amerikai színész komikus filmje a Nászok Ásza, az Apafej, az 50 első randi? De jó filmek lehet. A színész részét azt idézőjelesen gondoltam. Adam Sandler. Így van, Adam Sandler. Viszont most jön egy jó filmje Adam Sandlernek. Állítólag egy komoly drámai szerepben látható, Dustin Hoffmannal játszik együtt, talán, fú, nem Meryl Streep, nem tudom ki a nő, de és ő is egy híres. És nem úgy drámai, ahogy korábban sokszor. Nem, nagyon megdicsérték, hogy végre megmutatta 30 év után, hogy komoly színészként is. Igen, lehet rá számítani. De egy népszerű egyébként. 100 millió alatt nem, nagyon kevés filmje produkál bevételt, imádják. Brutálisan gagyi. Na mi legyen, Nelly? Hát nézzük meg a harmadikat, aztán vagy sikerül, vagy nem. Hogy hát megy a sport? Bízunk benne, hogy sikerül. Hogy megy a sport? Valamennyire megy, de hogy most mennyire, az majd sikerül, ha megkérdezitek. Hát nem tudom, szoktam nézni, sajratom a sportműsorokat. Jó, csak időt akartunk nyerni, történelem a harmadik. Hány évig tartott az első világháború? Úgy szól a harmadik kérdés. Hány évig tartott az első világháború? Igen, első világháború. Hát... Az első 14-től 18-ig. De jó, micsoda! Hát, már bemere nyomni a tapsot, mert szerintem nem mondasz be 3-at vagy 5-öt. És egy nő így ezt bemondja, van pasid? Mit csinálsz a hétvén? Mennyire jó vagy te évszámon? Menjünk el együtt a történetiben. Egyébként a Jánossal nagyon régen jártam együtt Ketlebelre. A Judit név, ha mond neked valamit, akkor igen. Ketlebelles Judit. Tényleg? Judit a Ketlebel. Igen. Elgurították. Mi? Nem, ott másokból kifolyólag így igen. Kettlebell. Igen. És János kettlebell is kettlebell lezett, és te is, vagy te voltál az edző? Nem, én nem voltam az edző. János is kettlebell lezett akkor. Igen, kettlebell. Most oda jár-e még, azt nem tudom. Nem járok, nem, eljöttem. Ilyen. Érzelmi okokból kifolyólag. Otthoni kettlebelles lett. Igen. Az eljött, érzelmi okokból kifolyólag, azt Móni mondta, hogy holnap nem mész. Vannak itt lányok is. Már apuka. Tudsz te a garázsba is kettlebellezni? Apuka, vegyél gyorsan kettlebellt otthon. Igen. Azóta János egyedül kettlebellezik magányosan a garázsban. És Cseperre jártál, vagy már Kispestre? Nem, Kispestre. Kispestre jártam. De ez már régebben volt, ez egy ilyen 3-4 éve. Az. És azóta mit csinálsz, Nelly? Hát azóta most otthon edzem, egyedül, úgyhogy ilyesmiket csinálok. Rád is ráncolt a férjed. Igen. A férjed a Janit látta meg, Móni téged látott meg, mindenkit hazarendeltek. Ennyi, gyerekek, magán kettlebellezés otthon. De miért egyedül kettlebellezel, ha ennyit tudsz az első világháborúról például? Megbeszélhetnétek ezt, igen, Nelly. Figyelj, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked. Ügyes volt, ez egy nagyon szép megfejtés, azért ezt nem mindenki tudja fejből 14-től 18-ig. Szép volt, puszilunk, küldjük. Köszönöm szépen, nektek is szép napot. Köszi, ciao, hello, gratulálunk. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hát sűrű reggel volt, sok mindennel foglalkoztunk. Felhívtuk Ambrus Attilát, a viszkis rablót, ugye? Hát van már egy generáció, aki talán annyira nem ismeri őt, de sokaknak azért ez a név még sok mindent mond. Ugye Antal Nimród rendezte a Viszkis című filmet, 2 évig írta a forgatókönyvet, és hát Ambrus Attila is egy pici szerepbe beugrik, de nem ő játssza a főszerepet, viszont ott volt a forgatáson, erről faggattuk, láttuk a trélert, baromi jónak ígérkezik, úgyhogy megkérdeztük, és hát aztán arról is faggattuk, hogy él, mit csinál, és mi van most vele. Illetve régi történeteket is megpróbáltunk kiszedni belőle a bankrablás idejéből. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig ugye Kecskés Norbinak a gyógyítása, de ezt nem raktuk be szóba, mert ez egy hosszabb történet volt. Sokkal inkább egy vidámabb sztorit tettünk, elmeséltem, hogy tegnap Szászhalombattán pánsípot vettem, és bemutattam nektek, hogy mit szeretnék megtanulni Bennivel együtt pánsípon, amit elő is adunk nektek. Hát szkeptikusek voltatok, de azért én elmondtam, hogy a fürdőkádban most mit csinálok. Bemutatót. Most bejön a 10-re a gyerek, ha nálam van a fánpán, sír az első kettőt. Megvárom. Nekem mennem, fiam. A 15-re jön, én 4-kor szeretnék lemenni a lépcsőházba, hogy nehogy véletlenül a lépcsőházba. Nem. A gyerek... De valahogy tanulom, hát még csak tanulok pánsíposzni. Nem, nem is baj, de én a gyereket imádom, de operett, film, musical, pánsít, hát ezekről. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját, és hát tudja, hogy kell felvenni, reméljük sikerülni fog, mert már régóta nem működik ez a rovat, úgyhogy reméljük, hogy kicsom felveszi, mondja, hogy Balázsék, és akkor kapja az ajándékcsomót, aztán búcsúzunk is. Siessünk, mert pánsip hangját hallottam a lépcsőház felől. Hello, jó reggel, ciao. Hát ez nem menni, Balázsék. Egy Balázsék, vagy valami. Hello. Hello, szia, nem írtad alá? Hello, te vagy a... Barikó László. Látszi, hello, írtál nekünk SMS, hogy te lettél a nap hallgatója, csak ez most valahogy nekünk ez a rovat egy-két hete nem megy. Ja, értem, bocsánat, hát akkor elrontottam. Nem baj, figyelj, igaz ez a sztori, amit írtál? Abszolút, tehát édesanyám ezt mai napig sztorizza. Azt írtad nekünk, a Bécsi úti takarék szövetkezetben történt, hogy azt is kirabolta, anyám benn volt a fiókban, elvette a pénztárcáját a viszkis, anyám ráordított, hogy adja vissza, mert benne van a fizetése, visszaadta, azóta anyám a rendőrségre haragszik, mert lefoglalták az új pénztárcáját, amit azóta se kapott vissza. Így van, anyám, és baromi pipa értem, mert vadonatúj pénztárca volt. A sztori az volt, hogy bent állt át a sorban, mert valami, de kellett fizetnie valami csekkeket, odaadta bement a viszkis, ugye rablás, előadta a sztorit, és elvette tőle a pénzt. Tehát anyám ráadított, hogy azonnal adja vissza, mert benne van a fizetése, vitt is visszaadta, és elment. És anyám azóta is panaszkodik, hogy nem kapta vissza a pénzt, tehát rendőrség. A Robin Hood visszaadta, idézőjelesen, és a rendőrség meg elvette, igen. Igen. Jó volt a sztori, és hát te vagy a naphallgató, de megtörtént ráadásul, ezért hívtunk, hát sajnos nincs Rádió Egyes emlékcsomag, nem mondtad, hogy Balázsék, amit ilyenkor mondani kell, de próbálkozunk. Köszi, hogy minket hallgatsz azért ennek ellenére, és hogy elküldted. Köszönöm szépen. Köszi, jó munkát neked, ciao. Hello. Hello. Ez milyen visszaadta? Legalább ennyi. Nem, ha már frászoztam mindenkire, legalább visszaadta. Mondjuk azt hittem, csak bankokat rabolt, nem öreg azt. De már visszaadta, nem, visszaadta, igen. Na jól van, sűrű nap volt, jövünk holnap 6-kor, vigyázzon mindenki magára. Szevasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék. Csak a Rádió Egyen.